والصلاة والسلام والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله لتخرج الناس من الظلمات إلى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روک شوک نال اچھی آواز صلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين سبحان الله معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیۃ والثناۃ بعد آج رانا دعا ہے رب کائنات جل وعلا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ بخشے بابا حیدر دی رہائش گاہ دے اتے سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راجہ جنگ دے اندر انعقاد پذیر ہے جنہ دوستاں پراواں نے اس محفل مبارک دا اہتمام فرمایا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم انہاں نو دنیا آخرت دی سعادت عطا فرماوے انہ دے کمبے نو اہل خانہ نو اپنی خاص رحمت دی پناہ عطا فرماوے دوستو اج دا موضوع اندھیروں سے اجالے تک جس طرح میں آیا ہے کریمہ تلاوت کی تھی اس دے وچوں ہی موضوع جناب نے سنا ہونا ہے بزرگاں نے چشت اہل بہشت دا صدقہ اللہ تعالی شرح صدر عطا فرماوے. دوستو خالق کائنات جل وعلا نے انسان دی ہدایت لئی انبیاء علیہ الصلات و تسلیم دا سلسلہ شروع فرمایا. کیونکہ انسان زمین تے اللہ تعالی دی ہدایت تو بغیر انسان وانگوں نہیں جی سکدا. انسان نو اینی سمجھ ہی نہیں کہ خالق کے کائنات دی رہبری اور رہنمائی تو بغیر انسان ترتی تے جی لوے. انسان وانگو اس دی وجہ اے وے کہ انسان خود ذاتی لحاظ نال نور نہیں رکھدا. ایویں سمجھ ظلمتاں دا خزانہ ہے. یہ نور جو کچھ ہے انسان وچ آندا ہے وہ نور والے رب دی طرفوں ہی آنا ہے. بندے کول اپنے کول کچھ نہیں. جو آنا ہے نور کتھوں آنا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ دی طرفوں آنا ہے. تو جب انسان ترتی دے اتے انسانا وانگوں اور اللہ تعالی دی رہبری اور رہنمائی تو بغیر نہیں جی سکدا تو رب العالمین نے مہربانی فرما دیا. محض مہربانی. اللہ تعالیٰ تے کوئی شے لازم نہیں. رب تے کوئی شے فرض نہیں. مالک جے سانو نامی رسول پیج دا تے سارے اساں جہنم جاندے جہنمی والے کم کر کے کافر بن کے. تو مالک سی کسے ہوندا گٹ پھڑ لینا ہے کسے انو روک لینا ہے کوئی ادھر لڑ سکتا ہے یا او مالک جیویں مرضی تصرف فرماوے اپنی مخلوق دے اندر او دا حق ہے. اساں جو اپنے جانور بکریاں پیڈاں اے جانور نے ساڈی ملک نے جسلے مرضی چاہنے انہاں نوں چھرا پھیر لینے آ جسلے او تو سوٹا مار دینے آ جسلے مرضی انہاں دی کھل لا لینے آ جسلے مرضی اگاں ویچ دینے آ تے جے سانو اپنے مال ڈنگر تے اینا تصرف دا حق ملیا کھڑا ہے حالانکہ ساڈا اے مال ڈنگر اپنا نہیں اے وی رب دا دیتا ہی ہے تے جے سانو اس مال ڈنگر دے اوتے اینا تصرف دا حق حاصل ہویا کھڑا ہے تے اساں رب دے مال ڈنگراں اساں اس مالک دے بنائے ہاں او وی ساڈے نال جو مرضی کرے او سولہ نے صحیح اور درست ہونا نا پیجدا تے بالکل او این عدل کرنا سی جے پیجیا سو تے فضل کیتا سی توجہ نہیں کیتی آلے جے رسول نہ بھیجدا نبی نہ آوندے تے عدل سی ہودا جے بھیج دیتا سو تے فضل سبحان اللہ انساناں تے فضل فرماوندیاں اس نبی رسول بھیج دتے کیونکہ کافران دے ہتھوں اللہ تو کٹیچ کے تے دنیا دے اتے بندہ انسانا وانگوں نہیں رہ سکدا. اگلے جہان اچ کی رہنا ہے جدو دنیا اچ نہ رہ سکے؟ توجہ نہیں کیتی آلے. اگلے جہان نو کی کسے دی کھوپڑی سمجھنا ہے؟ کی کسے دی عقل نے پہنچنا ہے اگلے جہان تک؟ اتے ہے غیب. اتے تے کسے دی عقل سوچ جا نہیں سکدی. اوتھے کسے کی پڑھنا سی ہے دنیا دے جڑے دنیا دے اصول نے زندگی دے رہن دے اے بغیر اللہ تعالی دی راہنمائی تو سمجھ آ سکدے نہیں جب نہیں آ سکدے تو اس ذات نے سلسلہ نبوت اور رسالت دا چلایا تاکہ انساناں نو میں راہنمائی فرماواں کہ تساں ترتی دے اوتے کیویں رہنا ہے تساں اپنے رب نال گزارا کیویں کرنا ہے اور آپس وچ گزارا کیویں کرنا ہے اے دوویں چیزاں خالق کائنات نے اپنے رسولاں تے نبیاں دے ذریعے سمجھائیاں نے کوئی مائی دا لال پاوے ہوا وچ اڑدا ہوئے کدی وی او زندگی دے اصول نہیں سمجھ سکدا کہ دنیا دے اوتے کیویں رہنا ہے رب دے حق کی نے تے او دی مخلوق دے حق کی نے اے جے سمجھ سکدا ہے انہاں نو جے سمجھدا ہے تے مالک کائنات جاندا ہے اگوں او جنہاں نو سمجھاندا ہے بس انہاں نو ہی سمجھ آ سکدی تو اے سلسلہ قبلہ نبوت اور رسالت دا جو چلیا ہے نا تے او جو ہدایات جو اصول زندگی دے نبی لے کے آوندے نے نا انہاں نو قرآن دی زبان وچ آکھیا جاندا ہے نور کی آکھیا جاندا ہے نور جدا مانا تواڈے سمجھاون واسطے روشنی کی روشنی ورنہ نور دا مانا وچ روشنی نہیں نور ایک عظیم چیز ہے اللہ تی ایک بے مثال مخلوق ہے سبحان اللہ جس دے وچ تمام انوار آ جاندے نے نور ایک ایسی عظیم چیز ہے لیکن تواڈے سمجھاون واسطے نور دا مانا کی ہے ہن گل سمجھا جے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ذریعے جو کچھ ملنا ہے جو کچھ ملیا جو رہنمائی آئی جو اصول آئے جو زندگی دا طرز دسیا گیا جو رہن سہن دے طریقے دسے گئے جو رب رسول رب نال جلا شانو دی مخلوق نال گزارے دے ول دسے گئے او سارا دا سارا نور ہے او کیے اونا نبیان رسولان دی راہنمائی تو ہٹ کے جو کچھ ہونا ہے اے سارے اندھیرے نے سارا فطور ہے او نورے تے اے سارا فطور ہے اے راہاں ہن دو بن گئیاں ایک راہ نور علی جیڑی انسان نو دنیا وچ وی رحمت وچ رکھے قبر وچ وی رحمت وچ رکھے اور میدان محشر قیامت نو وی رحمت اچ رکھے جنت جا پہنچاوے دوسرا اس دے نال راہ پہ چلدا ہے او نرا نے رہدا ہے اندھیرے ہی اندھیرے نے ظلمتاں ہی ظلمتاں نے اوتھے جننے اصول نے او سارے بے اصول نے اوتھے جننے قانون نے او سارے ہی بے قانون نے اوتھر جو کچھ تانوں نظر آوے جننی چمک دمک لے کے آوے نا او سمجھنا اندھیرے نے او چمک دمک صرف تواڈی نگاہ وچ بظاہر نظر آ رہی ہونی ہے اگر بصیرت والی نگاہ ہوئے تو سب اندھیرا ہی اندھیرا ہونا ہے نور اور چانن جے ہوندا ہے تے صرف اللہ دے نبیاں دے کول ہوندا ہے توجہ نال سبحان اللہ اور یاد رکھنا کہ جننے بھی انبیاء علیہ السلام دے دتے نظام تو ہٹ کے نظام آون گے نا یا آ چکے نے او سب نے اندھیرے او کیونکہ کئی نظام آون گے کئی آون گے ٹھیر سارے حالے پیچھے کئی گزر چکے نے کئی آونے نے اس زمین اس دنیا چلا نے حالے کئی نظام چھپا کے رکھے ہونے نے آخری نظام جا کے کفر دا مکنا ہے دجال دے اوتے کتھے اونے وی تے ایک نظام آخر کائنات تے چ لے ہونا ہے نا ایک ڈراما انہیں بھی رچاؤنا ہے دنیا نو پچھے لاؤنا آستے او پتہ نہیں کس طرح دا نظام نامراد بناوے گا چی دی وجہ نال دنیا انہوں خدا منن لگ پائے گی آخر انہیں کوئی چمک تمک ایسی وخامنی ہے نا کوئی ڈراما ایسا رچاؤنا ہے جی دی نال دنیا پاگل ہو جائے گی انہیں آخرا واہ بھی واہ رابوں دے تیرے ورگے نے حالانکہ ہونا ہوں کھوتے تے ایک ککھوں فارغ ہونا ہے لیکن ایڈے بے وقوف چور جو بندے بن جان گے کہ وہ نام مراد کھوتے والے جو خدا مان لین گے تو یہ مطلب ہے کہ انہیں نظام ایسا چمکیلا لیا ہے جنہوں ویخ کے دنیا آکھے گی بلے بلے بلے بلے بھائی رب تے ہووے تے ایویں دا ہی ہووے تے کبلا یہ نظام سیس جہان چ لکے پین تے کئی ظاہر ہو چکے نے یورپ دے اندر اس دنیا دے خطیاں دے اتے مختلف نظام ظاہر ہو چکے نے ہون گے مثلا کمیونزم نظام ہے ہاں جی تے سوشلزم نظام ہے سرمایہ داری نظام ہے اور بھی سہ نظام ایسے ہیں دنیا تے چل دے پے نے تے اگا حالے کئی نکلن گے یہ سارے اندھیرے نے ایک نظام ہے جنوں نظام مصطفیٰ آخیا جاندا ہے او سراپا نور ہے ذوق نال آکھو سبحان اللہ تکبیر یا رسول میرے اس دعوے دی دلیل کہ نظام مصطفیٰ فقط نور ہے اور وہ ایک ہی ہے وہ ایک ہی ہے وہ دا جدید قدیم نال کوئی تعلق نہیں مت تو سمجھے کہ زمانہ ماحول جے نواں بنے گا تے نظام مصطفیٰ نواں بن جائے گا جے اساں اینوں پرانے تے نویں دی تقسیم کرنے ہیں تو پھر تے بن گئے انوار نور تے نہ رہا پھر تے نورین بن گئے دو نور تے رب نے نور ہی کوئی بنایا ہے اندھیریاں واسطے اللہ نے ظلمات دا لفظ بولیا تے نظام مصطفیٰ دی خاطر نور دا لفظ بولیا نور واحد دا لفظ ہے ظلمات جمع جیدا مطلب ہے اندھیرے تے کئی ہون گے پر نور ہمیشہ ہی کوئی رہنا ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ یہ رب جو پیا فرماؤں دا لتخرج الناس من الظلمات الى النور حبیبا تینو قرآن اس واسطے دے کے بھیجیا ہے حکمت دی کتاب تاکہ تساں اندھیریاں دے وچوں ہنیریاں تو نور والے لوکاں نو لے جاؤ اس آیا مبارکہ نے دسیا ہے اندھیرے سہ ہون گے پر نور ہکی ہوے گا میرا محبوب وی نور ہے رب دے پاک حبیب سرکار دا نظام وی سراپا نور ہے نظام مصطفیٰ کیڑی شے دا ناں ہے پاک نبی سرکار دا نظام جنوں اللہ نے قرآن وچ نور فرمایا ہے خدا دے بندے او نور جنوں رب نور فرمایا ہے او نور خالی نماز نہیں خالی روزہ نہیں خالی حج نہیں خالی زکات نہیں خالی داڑھی رکھنا نہیں خالی پگ رکھنا نہیں ادھر ویکھو قبلہ میں ایک حوالہ میں اگلے دن ایک نویں کتاب لیاندی توجہ ہے نا ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ نویں میں کتاب ایک لیاندی ہے اس کتاب دا نام ہے تہذیبوں کا تصادم اور عالمی نظام کی تشکیل نو یہ لکھن والا ایک انگریز ہے جڑا امریکہ دا پالیسی ساز ہے امریکہ دی پالیسیاں یہ بناؤندا سی مر گیا سیموئل پی ہٹنگٹن ان دا نام ہے اس کتاب دا ترجمہ انگلش سی یہ دا ترجمہ سہیل انجم نے لکھیا آکسفرڈ یونیورسٹی پریس تو یہ چھپ کے آئی ہے صفحہ نمبر اس دا 261 ہے اس کتاب دا حوالہ کیوں پیا دینا میں قرآن حدیث بھی تو پڑھنا ذرا ذوق نال آگ سبحان اللہ. جی تمہیں پڑھ سب تو پہلا قرآن تو آغاز کیتا ہے. اس واسطے پیا دینا ایک تو یہ دسنا چاہنا کہ وہ مسلمانوں تواڈے اسلام نو تواڈے نالوں کافر بہتا جانتے ہیں. میری گل تو پھر غور ہوگی تواڈے اسلام نو تواڈے اس وقت تواڈے نالوں کافر کیڑے کافر یہود و نصارا وہ بہتا جانتے ہیں. جس طرح کہ تواڈے اسلام نو شیطان تواڈے نالوں چوکھا جانتا ہے. توجہ نہیں کی تھی. ہاں شیطان ہر بریک تو بریک مسئلہ جانتا ہے کیونکہ اس نام مراد نے کراونا ہے پٹ الٹ. ہر نیکی تو انہیں دور رکھنا ہے ہر برائی انہیں کراونی ہے تو وہ جانتا ہے تو کراوے گا نا. جے وہ نیکی برائی پوری نہیں جانتا تو کسے لیے نیکی کرا کھلوے گا کسے لیے برائی کرا کھلوے گا. تو اس نام مراد نے سارے کام جو شیطان نے کراونے نے الٹ کراونے نے شریعت دے دا مطلب ہے پہلو شریعت نو جانتا ہے تے پھر وہ دے الٹ کراؤں دا ہے. تے ایسے طرح ہی سمجھ لو شیطان آگو یورپ تواڈے دین نو تواڈے نالو اس لیے بہتا جانتا ہے. ایک یہ دسنا چاہنا اور دوسرا یہ دسنا چاہنا کہ اسلام کنا چیزاں دا نام ہے اسلام کنا اصولاں دا نام ہے. وہ خالی میں نہیں دنیا دے کافر بھی مندے نے کہ اسلام کیڑیاں چیزاں دا نام ہے جڑیاں ہن تیرے سامنے بیان کرن لگا. تے ہن جڑا اپنے وچوں نہ مننے سمجھیے کافراں نالوں بھی پیڑا ہے. توجہ نہیں ہوگی تھی. آ ویکھ یہ لکھتا ہے انگریز آندا ہے مسلمان یہ تصور رکھتے تھے کہ اسلام ایک طرز زندگی ہے. اسلام ایک طرز زندگی ہے جو مذہب اور سیاست کو متحد کرتا ہے. توجہ نہیں ہوگی تھی. جو مذہب اور سیاست کو یعنی ایسا زندگی دا طریقہ مکمل ایک ضابطہ حیات جیڑا جیدے وچ مذہب بھی ہے سیاست بھی ہے. کی مطلب جے مسجد والے نے تے او بھی اسلام دے مطابق ہون تے جے حکومت والے نے تے او بھی اسلام دے مطابق ہون. اے مطلب ہے مذہب تے سیاست. توجہ نہیں کی تھی. دوسرے لفظوں میں حاکم پیر اور ملا حاکم پیر اور مولوی اے تینے اسلام دے وچ ہون. اسلام خالی مولوی نو نہیں دسدا تو کیویں رہنا ہی. توجہ نہیں کی تھی. خالی پیر نو نہیں دسدا تو پیر کیویں بننا ہی حاکم نو بھی دسے گا تو حاکم کیویں بننا ہے. نہ ایدے تو عوام باہر نہ عوام دی زندگی باہر نہ مولوی دی زندگی باہر نہ پیر دی زندگی باہر نہ حاکم دی زندگی باہر. جیڑا سمجھے کہ اسلام مذہب اور سیاست کو الگ کرتا ہے سمجھ لے وہ ان کافران نالوں بھی بدتر ہو گیا کہ کافر انگریز وہ منی کھڑا ہے کہ مذہب اور سیاست اسلام دے وچ نے دوویں تے وہ سمجھے باہر تے پھر سمجھ لے وہ کافران نالوں بھی پیڑا ہو گیا بدبخت. اینوں تے کافر بھی منی کھڑے نے کہ اسلام ایک ایسا طرز زندگی ہے جس وچ مذہب بھی ہے جیدے وچ سیاست بھی ہے جو عوام نو بھی دس دے کیویں رہنا ہی مولوی نو دس دے کیویں رہنا ہی پیر نو دسے گا کیویں پیر بننا ہی حاکم نو دسے گا حکومت کیویں کرنی ہے. نعرہ تکبیر شنید میلاد النبی توجہ ہے نا میرا آنکھوں سبحان اللہ ان صدقے جاواں غور فرما میرا پاک محبوب جدو مدنی سرکار دے رسالت دے اعلان تو بعد والی زندگی ویکھنے آئے نبی پاک دے رسالت والی اے رسالت مبارک دے اعلان تو بعد والی زندگی دا مطالعہ کرنے آئے کچھ توجہ رکھنا کچھ زندگی حضور سرکار دی ایہو جی لگ دیئے جس زندگی مبارک دے اندر مدنی سرکار دے صحابہ نو قربانیاں تے لڑائیاں نہیں لینیاں پئیاں اوتھے پاک نبی دے یار خالی پتھر کھا لیں دے سن پر اگوں ہاتھ نہیں سن اٹھان دے کچھ نہیں سن آکھ دے دوسرا حصہ جدو ویکھنے آئے اس ویلے پتہ لگ دے پاک نبی دے یاراں نے بڑیاں جنگاں لڑیاں نے بلکہ انہاں دی زندگی مبارک ساری جنگاں تے جہاد تے قتال چی لنگ گئی سی اور میں سوچیا وجہ کیے پھر پتہ لگا میرے مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نے اس ویلے جہاد فرما جدو اسلام سیاست والا لے آندائے جدو اسلام اے ہو جا پاک نبی لے آندائے او نور اے ہو جا لے آندائے پہلا نبی پاک مکہ مبارک دے اندر مکہ شریف دے اندر میرے پاک مدنی سرکار نے صدقے جاواں صرف تبلیغ فرمائی سی صرف لوکاں نو تبلیغ فرمائی لیکن چلاون تے زور نہیں دتا چلاون تے زور نہیں دتا صرف دسیا اے صرف تبلیغ فرمائیے جدو میرے پاک مدنی سرکار مکہ شریف دے اندر سن اوتھے پھر قربانیاں دی نو آئی قربانیاں تے لڑائیاں دی لوڑ اس ویلے آئی اے جدو مدنی سرکار نے ساری دنیا دے اوتے اپنے نظام نو غالب کرنا چاہیے حضور سرکار نے سیاست والا اسلام تھے جدو پیش فرمایا ہے کہ میں ہو جا نظام لے آیا جس نظام دے تحت مکے دے چودری بھی اس تحت اس نظام دے تحت زندگی گزارنگے کوئی جے علاقے دا نمبردار ہوئے گا تے انہوں بھی اے دے تحت گزارنا پہنے اے دے ماں تحتی رہنا پہنے جے علاقے دے سردار قبیلیاں دینے تے انہوں بھی اے دے ماں تحت رہنا پہنے جے کوئی بادشاہ ہوئے گا ہاں جی سرپرست بنیا ہوئے گا انسانا دے دنیا دا انہوں بھی اس نظام دے تحت لے آونا پہنے جدو واری آئیے مدنی سرکار دے اس نظام دی پھر مدنی سونے نو بڑی مل نو جناب محنت کرنی پئی اے پھر بڑیاں قربانیاں حضور دے یاراں نے دتیاں نے تا جا کے مدنی سرکار دے صحابہ نے اسلام نو ساری کائنات دے اُتے غالب فرما چھوڑیا اے ذرا ذوق نال آکھو سبحان اللہ اور اچھی آواز نال آکھو سبحان اللہ لے توجہ نال سن بندیا خدا دیا اسلام نبی پاک جڑا نور لے کے آئے سن اس نور وچ توجہ فرما میرا مدنی سونے نے اس نور دے چانن وچ بادشاہاں نو وی داخل کرنا سی عوام نو وی داخل کرنا سی مولویاں نو وی داخل کرنا سی پیراں نو وی داخل کرنا سی کیونکہ میرے نبی ساری کائنات واسطے نور نے میرے حبیب دا قرآن اسلام بھی ساری خدائی واسطے نور ہے کی خیال ہے حضور خالی مولویاں دے واسطے تے نور نہیں بنے توجہ نہیں کیتی خالی ریڑی والے دے نبی نہیں خالی دکاندار دے نبی نہیں خالی مولیاں دے نبی نہیں خالی پیران دے نبی نہیں میرا پاک نبی ساری خدائی دا رسول ہے ساری کائنات واسطے خود وی نور سان تے ساری کائنات واسطے دین وی نور لے آندا اے، ساری کائنات لئی دین وی نبی پاک نے نور لے آندا اے۔ ہن جدوں ہر کسے نو داخل کرنا سی نور، توجہ فرما، ہن بندے دو قسم دے ہو گئے سن، ایک بندے او سن جڑے اپنی خوشی نال نور چا گئے سن، جڑے حضرت بلال ورگے سن، حضرت بلال ورگے جنہاں نو رب بصیرت دتی ہوئی سی، جنہاں نو رب نے اندر دا چانن دتا ہویا سی۔ صدقے جاواں انہاں جدو پاک نبی دا اعلان سنیا اے کہ اے آیا نبی آخر الزمان جڑا نور وال بلاؤں دے، جڑا روشنی وال بلاؤں دے، اسا ڈنگرا وانگو اندھیرے وچ پے رہندے ساں، اے ہن دس داوے بندیاں وانگو چانن وچ کیویں رہنا جے۔ اس نور وال بلاؤندا ہے پیا، خدا دے بندے توجہ فرما، صدکے جاواں بلال ورگی بصیرت رکھن والے تے خوشی نال بھج بھج کے قدماں وچ ڈگے نے، پر جڑے سرکش سن، جڑے اندر دے ہنیرے والے سن، جنہاں دے کول ہنیرا چوکھا سی، انہاں اپنے آپ خوشی نال اس نور نو قبول نہیں فرمایا۔ پھر میرے مدنی سرکار نے کسے نو رسا پایا، توجہ نہیں فرمائی، میرے مدنی نے کسے نو بن کے لیاندا ہے، کسے نو تلوار نال لیاندا ہے، کسے نو خوف دے کے لیاندا ہے تاکہ اس نور وچ داخل ہو جاوے۔ میرے حضور سرکار نے خود فرمایا ہے، فرمایا تواڈی میری مثال ہے جویں ایک بندہ دیوا بال داوے، اوندے تے جانور چھوٹے چھوٹے آن لگ پیندے نے، او ہاتھ ماردا ہے بندہ ہوئے بچ جاؤ، سڑو نہ سڑو نہ پرا ہو جاؤ، او ہاتھ مار مار کے جناب سڑن تو بچاؤندا ہے۔ فرمایا تواڈی میری مثال ایویں وے، میں جناب تسا جہنم وچ اگ مار چھالا مار دے جے میں بچاؤنا وا تانوں۔ ایک اور مثال سن، جدو مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقے جاواں جدو جنگ بدر دے قیدیاں نو حضور نے قید کر کے مدینے وچ ہاں جی بنیا ہویا سی، مدنی سرکار انہاں دی قید ویکھ کے مسکرا پے نے، حضور ہس پے نے، پوچھ دے نے یارو، پوچھ حضور دے یار پوچھ دے نے کملی والیا انہاں قیدیاں کافراں نو ویکھ کے ہس دے کیوں جے؟ فرمایا میں اس واسطے پیا ہسنا وا، میں انہاں نو بن بن کے جنت وال لے جا رہا وا۔ ذرا ذوق نال آکھ سبحان اللہ، اچھی اچھی آواز نال آکھ سبحان اللہ۔ صدقے جاواں توجہ فرما، ذوق نال گل سمجھ، میرے پاک مدنی سرکار نے فرمایا میں اس واسطے پیاس نہ واں، میں انہاں نو بن کے، واہ بھائی واہ، جنت لے جا رہا تے سنگلیاں مار مار کے، سنگل مار مار کے انہاں نو جنت لے جا رہا ہے، جہنم وال بھج دے نے، اے جہنم وال بھجدے نے، دماغ کدے لئی جا رہے ہیں؟ جنت والے پاسے تے بند کے لے کے جا رہے ہیں، ہے سرکار مسکرا پائے، اور واقعی پھر انہاں وچوں جنتی بنے، توجہ نہیں کیتی، جنہاں نو سنگل پائے کھڑے سن اوہی قدماں وچ ڈگے، انہاں وچوں ایک حضور دے چاچے حضرت عباس وی سن، حضرت عباس وی سن، جدو حضور فرما دینے عباس تیرے ایمان دا ویلا نہیں آیا ہے، تیارد کردہ یا رسول اللہ جناب دی رسالت دی دلیل، فرمایا او جڑے پیسے میری چاچی دے کو لکا کے رکھ آیا ہے، توجہ نہیں ہو کیتی، او چاچا پاک نبی سرکار دا اندرو اندر تے او پہلو بھی منی پھر دے سن، پر ایویں تھوڑی جی اڑی رہ گئی سی، کیونکہ من ادوں دا لیا سی نا، انہاں سمجھ لیا سی بھئی اے ہے کوئی ساڈا بھتیجا وکھری شان دا۔ جدوں میرے پاک نبی سرکار اپنے گھر دے اندر جھولے وچ ہوندے سن، حضرت عباس حضور دے اے ہوئی چاچا پاک فرماؤں دے لے یا رسول اللہ میں اوصلے ویخدا سا تو سا انگلی مبارک دا اشارہ فرماؤں دے سو جدر انگلی اٹھ دی سی او در چند چندر پھر دا جاندہ سی میں اوصلے ویخدا سا تو آڈی انگلی مبارک دے اشارے نال چند پھر دا سی اور تو آڈے نال چند گلہ کر دا ہوں دا سی تو آڈا دل بہلان دا ہوں دا سی یا رسول اللہ میں او دو ہی سمجھ گیا سا میرا پتیجا باقیاں نالوں کو وکری شان والے ہن تھوڑی جی اڑی رہ گئی سی اج پاک نبی سرکار مسکرا پئے اور آقا نے فرمایا سی انہاں قیدیاں دے وچوں فرمایا فر صحابہ کرام وچوں کسے نو فرمایا کوئی ہے جڑا اپنا قمیص میرے چاچے نو دے وے کیونکہ میں نو پتا ہے ایک خوشی نال لڑنا استے نہیں سی آیا انو تکے نالی مکہ دے مشرک کٹ لیا دا سی انہا دا ارادہ نہیں سی اس واسطے کوئی ہے جڑا میرے چاچے نو کمیس اپنا دے وے ہنجی صحابہ کرام چو ایک نے کمیس دیتا ہے ہن غرض میں گل جری کرنا چاہنا وا خدا دے بندے آ صدقے جاواں قین پاک نبی دے اس نور چ خوشی نال داخل ہو گئے سن کئیاں نو نبی نے تھکے نال ہی پھڑ داخل فرمایا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حاضری حضرت علامہ مولانا مفتی علامہ چشتی صاحب راکھو سبحان اللہ ادھر ویکھ تن مثال سمجھاواں مسئلہ سمجھاون دی خاطر حال واندے نا جٹ وائی کرن والے حال واندے نے تے حال واندیاں کچھ تے حال واندیاں ہی نا مٹی دے وٹے چھوٹے چھوٹے ہو جاندے نے کئی بالکل پس جاندے نے تے کئی نکے نکے ہوندے نے کئی وچوں ایڈیاں ایڈیاں ٹیماں نکل آندیاں نکل دیا نا ہون پھر جڑا جٹے نا وہ آندا ہے میں اس زمین دا مول بناونا ہے توجہ نہیں کیتی اس زمین دا مول بناونا ہے میں اے جڑے موٹے ٹیمے نے وچ نا انہاں نو کٹنا پھیونا پینا ہے تا جا کے تے اے زمین آوے گی کسے وتر وچ تے پھر ایں دے وچوں فصل اگے گی تے ایندا تاں ہی تے مول لے توجہ نہیں کیتی او پھر کی لے آندا ہے سواگا لے آندا ہے جنوں آندے نے اسلام میں سختی نہیں ہے او کی لے آندا ہے سواگا لے آندا ہے بھئی ہن انہاں ٹیماں نوں توڑا تے پھر اے زمین آوے کسے وتر وچ تے یہ نرم ہوے گی پھر بیج سٹاں گا تے فصل کچھ ستھری اگے گی نہیں نہیں تے جیڑا بیج آ گیا نا وٹے دے تھلے جی جی جی ہو گیا توجہ نہیں ہو گی تھی جی میں آپ آج وٹے تھلے آئے پایا او خدا دے بندے ہو میرے پاک نبی نے کئیاں نو تے خوشی نال یہ دولت نصیب کرائی ہے نا حضور سرکار آئے اعلان فرمایا کوئی بلال وانگو پتنگ بن کے ادھروں پیا ہوندا ہے کوئی ادھروں پیا ہوندا ہے پروانہ کوئی ادھروں پیا ہوندا ہے بھاج بھاج کے حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم اے او لوگ سن جنہاں نو رب سونے اندر دی پاکی دتی ہوئی سی اینی ایک اکھ دتی ہوئی سی جیڑے ویکھدیاں سمجھ گئے سن کہ ان دی تعلیم والا سچا رسول ہی ہو سکدا ہے جھوٹے بندے کول تے گلاں وی جھوٹیاں ہوندیاں نے تے کام وی پیڑے ہی ہوندے نے اے گلاں وی سچیاں کردا ہے کام وی سونے کردا ہے شکل وی سونی رکھدا ہے تے اے دا مطلب اے سچا رسول اللہ دا ہے توجہ نہیں کیتی راک آک سبحان اللہ صدقے جاواں توجہ فرما میرے پاک نبی میرے کملی والے آقا انعامدار نے کئیاں نوں خوشی نالے دولت نصیب ہو گئی حضور دے وسیلے پاک دے نال جیڑیاں موٹیاں ٹھیماں سن اونا تے پاک نبی نو سہاگا پھیرنا پیا ہے جنو آکھ دینے جہاد کرنا پیا ہے توجہ نہیں کی تھی کیوں تاکہ جے ٹھیما رہ جان گیا اینا دے تھلے جڑا بیجا جاوے گا انہیں برباد ہو جانے دے ہو جانے اینا اپنے اپنے زور نال جڑا غریب تھلے آ جاوے گا ابو جہل ورگے نے اپنے زور نال انو بیمان کرن دی کوشش کرنی ہے انو اوپر اٹھن نی دینا انو نبی دے دین تے چلن نی دینا میرے پاک نبی نے انہ سارے جن نے اگے رکاوٹ بنے سن جڑے پتھر روڑ پے سن میرے پاک نبی سارے مکائے نے سب نو ختم کر کے تے پھر نور وچ داخل ساری دنیا نو فرمایا وے جدو نور نبی دے وچ سارے داخل ہو گئے سن اس ویلے بادشاہ وی پھر نبی دے نور چا گیا سی حکومت وی نبی دے نور چا گئی سی مولوی وی نبی دے جے پیر سن تے او وی نبی دے نور چا گئے جے عوام سی تے او وی نبی دے نور چا گئے سن تو خرج الناس من الظلمات الى النور حبیب سونے اساں دے نو قران اس واسطے دتا اے تاکہ لوگاں نو اندھیریاں تو کڈ لوے تے نور دی دولت عطا فرما دےوے ہن خدا دے بندیاں میرے پاک نبی سرکار نے جڑا نور چانن دتا سی جڑا چانن کائنات نو کملی والے نے عطا فرمایا سی جنو اج کل بنیاد پرستی آکھیا جاندا اے توجہ نہیں کیتی اج کل کی آکھیا جاندا اے بنیاد پرستی دا معنی سمجھ دیو اے اج کل ایک مینا تے تانا اٹھیا پھردا اے یہ جماعت بنیاد پرست ہے یہ مسلمان بنیاد پرست ہیں تو تساں یہ سمجھا بھی یہ بنیاد پرستی کنو آندے نے پتہ جی اسلام کی مطلب اکھے ایسا اسلام جیڑا حکومت چاوے تو بادشاہ دے سر نوا دے بادشاہ مصطفیٰ دے قرآن دا ہوئے تابع کچہری عدالتا تمام نظام فوج تمام نظام ہوئے اسلام دے مطابق انہوں آن دنے بنیاد پرستی کی آن دنے آن دنے اساں اے مکا کے رہنا ہے انگریز کہتے ہیں اور انگریزوں کے ایجنٹ کہتے ہیں یہ بنیاد پرستی ہم ختم کر کے دم لیں گے ختم کر کے دم لیں گے اور سن اے ہوئی بنیاد پرستی واقعی ٹھیک ہے ہاں اسلام دی بنیاد مضبوط ہوندی او دوئے جدو اسلام حکومت چاہ جاوے توجہ نہیں ہو کی تھی کتھے آوے حکومت چاہوے ہن سن میرے پاک نبی سرکار نو تبلیغ واسطے خالی تبلیغ لئی جہاد نہیں کرنا پیا جدو اسلام نو نافل کرن دی واری آئی اے پھر پاک نبی 82 جنگاں لڑیاں نے تے لڑیاں وی ان جوش خروش نال نے میرے پاک نبی سرکار دے صفت مبارک پچھلیاں کتاباں وچ سی تورات انجیل وچ لکھیا سی میرے پاک نبی دا نام نبی الملحمہ جنگی نبی جنگی نبی آپ دا نام تورات انجیل وچ لکھیا ہویا سی اور لکھیا ہویا سی اینا ہو ہمرا وان من شدت القتال میرے توجہ لڑاک سبحان اللہ اور غور نال سمجھ صدقے جاواں میرے پاک مصطفیٰ کریم دے صفت مبارک پچھلیاں کتاباں وچ لکھی سی کہ میرے نبی دیاں اکھاں مبارک ہائے ہائے لڑائی دی وجہ نال جہاد دی وجہ نال اکھاں مبارک لال ہون گیاں اے پاک نبی سرکار دی صفت پچھلیاں کتاباں وچ لکھی ہوئی سی میرے حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے آ جڑیاں اکھاں مبارک دے ڈورے مبارک سن توجہ نہیں کیتی آگ سبحان اللہ اے ڈورے مبارک سن اکھاں مبارک سرکار دیاں تے سفید چٹیاں دودھ ورگیاں سن وچ کالا وچ کالی سیاہی خوب کالی سی پر اللہ نے اونا اکھا مبارک دے سفیدی دے وچ لال لال سرخ سرخ بریک بریک رگا رکھیاں ہویاں سن جنہ رک جنہ اکھا مبارک دے جدو حلور جہاد فرماؤں دے سن یا تبلیغ فرماؤں جدو جہاد فرماؤں نے یا آقا نامدار نے جدو واسطے تقریر فرماؤں نیے اس لئے اکھا مبارک دیاں اونا رگا مبارک چھون مبارک ظاہر ہونے جلال لال پاک نبی سرکار دیاں اکھا مبارک بھر جانیاں نے صدقے جاواں ہے جی بخاری شریف دے اندر جدو نبی تبلیغ تقریر فرماؤ دے سن ان لگ دا سی جویں سرکار غص غضب دے نال غصے دے نال لوکانو کسے بڑے وڈے عذاب تو ڈرا رہے میں یہ توجہ ہے نا تو سال سال تے آنے ہیں نا بولی گل کرے تقریر جدو کرے نا تو میٹھے میٹھے انداز میں ہونی چاہیے تو سرکار دا تقریر دا انداز ہے ہونتا سی جلال ہونا ہے چہرہ مبارک لال سرخ ہو جانا ہے اللہ اکبر تو اکھا مبارک دے ہو جڑے نا رگا مبارک سفید سفید اکھ مبارک دے وچ رب لال رگا رکھیاں تے اونا نے سرخ ہو جانا ہے تے جدو آپ نے جہاد کرنا ہے نا تے اور سنے پھر سرکار دی اکھ مبارک دا جلال ویکھن والا ہوندا سی حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماؤں دے نے اساں ایک موقع تے جدو پاک نبی نو اساں مشورہ دیتا ہے یا رسول اللہ لوکی جنگ بدر شہید ہوئے نے اساں شہادت تو محروم ہو گئے ہیں جناب مہربانی فرماو تیار ہوو احد دی جنگ تے چلیے میرے پاک نبی سرکار نے صحابہ کرام دے مشورے تے تیاری فرمائی جسم مبارک دے ہتھیار چڑھائے سرکار گھروں تشریف لے آ رہے نے صحابہ نے سوچیا ہے ساڈے کول غلطی ہو گئی اساں کیوں حضور نو مشورہ دیتا ہے حضور اپنی مرضی نال تشریف لے جاندے اساں کیوں حضور سرکار نو مجبور کیتا ہے ہن صحابہ پھر ارادہ بدلیا تے عرض کردے نے یا رسول اللہ جناب ارادہ ترک فرماؤ ساڈا جان دا ارادہ نہیں اسا معافی منگنے آئے جناب نو اسا تکلیف دتی ہے مجبور کیتا جان تے میرے آقا نامدار نے جواب دتا فرمایا سن لو ایک نبی دی شان نہیں جدو جسم دے ہتھیار چڑھاوے پھر لڑائی تو بغیر رکھ دے وے اے نبی دی شان نہیں اگر تواڈے وچوں کوئی نہیں جاندا نہ جاوے محمد کلا ہی کافراں دے نال جہاد فرماوے گا مولانا مفتی فرامچی صاحب ذرا روک نہ راگ سبحان اللہ صدقے جاواں میرے مدنی سرکار نے فرمایا جے کوئی نہیں جاندا نہ جاوے محمد کلا ہی جہاد تے جاوے گا کافراں نال لڑے گا خدا دے بندیا میرے پاک نبی سرکار نے اے بڑی محنت فرمائی ائی اس ویلے بڑیاں لڑائیاں تے جہاد کرنے پے نے جدوں پاک نبی اسلام دی سیاست نافل کرنا سی اینا کہ جدوں اسلام نو حکومت وچ لیاونا سی جدوں حکومت اسلام دی کملی والے نے قائم کرنی سی اس ویلے بڑا جہاد آپ نو کرنا پیائی جنہ چر خالی تبلیغ دی گل سی پاک نبی سرکار نو اونی محنت نہیں کرنی پئی ایک اور گل ہے پاک نبی دی تبلیغ جدوں ہوئی ہے اس ویلے آپ دے جسم مبارک دے پتھر ضرور وجے نے حضور سرکار نو او محنت وی ضرور کرنی پئی ہے پر مدنی سرکار دے یاراں نے قربانیاں اودو ہی دتیاں نے جدو نبی دے دین نو سیاست وچ لیاونا سی یا انجاک نبی پاک سرکار دے دین مبارک نو جدو سیاست پاک نبی سرکار دے دین مبارک دی بننی سی ہاں جی پہلے مذہب خالی سی پھر سیاست وی نبی پاک دے دین دے مطابق ہونی سی حکومت وی مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق ہونی سی پھر نبی پاک سرکار نو بیٹھنا نہیں ہویا پھر حضور سرکار کدی ادھر جا رہے نے کدی ادھر جا رہے نے ہاں جی کسے پاسے جہاد ہو رہا وے کدی کسے پاسے جہاد ہو رہا ہوئے میرے پاک نبی دے یاراں نے خالی مدینے دے اندر بیٹھ کے خدا دی قسم کر کے آنا دفاع نہیں جے کیتا یاد رکھنا توجہ نال گل سمجھی میرے مدنی سونے دے صحابہ نے خالی دفاع نہیں کیتا مت تو سمجھدا ہوئے جے میں تو پاکستان دا دفاع کرن دی سوچنا ہوئے آکھے ہمارا دفاع مضبوط ہے ہماری طاقت بڑی ہے ہمارے اندر سانو آن کے کوئی مار نہیں سکدا نبی پاک دے یاراں نے دفاع نہیں کیتا حضور دے یاراں نے ہر پاسے چڑھائیاں کیتیاں نے وٹے توڑ دے گئے نے نور دا رنگ ہر پاسے چڑھاؤں دے گئے نے سنو میں آنا بھئی اج یہ جماعتاں سیاسی اسلام کا نام کیوں نہیں لیتے جے لیندے بھی نہیں نا تے آندے نے ووٹوں کے ساتھ اسلام آئے کدے نال ووٹوں کے ساتھ آئے جڑا وہ نبی پاک کالا طریقہ ہے نا ادھر کوئی منہ نہیں کردا توجہ نہیں کیتی میں سوچیا بھئی وجہ کی ہے پھر پتہ لگا کہ قبلہ او کم اوکھا ہی بڑا ہے او دے تے تے پاک نبی سرکار ارمان نال نہیں بہ بیکھیا ہاں کلندر اقبال فرماؤندا فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور فقیہ شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور کہ مار کے ہے شریعت کہ جنگ دست بدست توجہ نہیں کی تھی وہ آندا ہے میں ویکھیا ہے بھی جڑے مولوی حضرات نے وہ مسیتاں وچ سر تنی پائے نے تے آندے نے بھی ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے بس چھڈو جی ہن زمانہ خراب ہی بڑا ہو گیا وہ آدھا ہون پتا لگا ہے بیش نبی دی شریعت تے ہویاں نریاں لڑائیاں نریاں ہون ایسے دو تولے نہیں سن لائے مسلمانہ دے بنے کھڑے مذہبیاں دے دوجہ نو تے چھڑو نا مذہبیاں دے دو تولے بنے کھڑے نے ایک کاندے نے ہم صرف تبلیغ کریں گے ہم سیاست آلے پاسے آندے ہی نہیں دوسرے آندے نے جے آمانگے تے پٹھے آمانگے تو جا اس لیے جنیاں جماعتاں ہیں نا ساریاں دا مطالعہ کر صرف دو ہی ٹولے بنن گے جماعتاں پاویں جنیاں ہی ہون منشور انہاں دے دو ہی تے نظر آون گے ایک جماعت ایک مذہبی اے آکھن گے جی چھڈو خصماں نوں کھان پاویں کوئی کالا کرے تے پاویں ساڈا اس نال تعلق نہیں تسی بیٹھو تے اپنا تسبیح پھیرو حق کے تجری کی تھی اے کام بڑا اوکھا ہے رہن دے مولوی جی ادھر نہ پیر پاؤ اے ایک ٹول لائی انہاں وچوں کوئی میٹھے میٹھے نے تے کوئی دال خورے نے دال خورے جان دیو ریمنٹ دے نال دال کھولے بس دے جی اینا دا ہے منشور ہو رہی بالکل کسے نو کچھ نہ آکھو صرف تسبیح پھیرو لوکاں نماز تلاؤ اے آندے نے مذہب والے پاسے جے آندے نے نا سیاست والے پاسے کوئی دوجے ملا تو او آندے نے جیڑا او طریقہ سی نا او نبی پاک والا او اوکھا بڑا ہے ہن نہیں چل سکدا ایویں مراندے جے سانو ہن اساں کی کرنا ہے اکھے سانو تے سیاست کرنی ہے پر ووٹاں والی کیڑی کیوں اکھے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی گھر بیٹھے جیت جاؤ توجہ نہیں کیتی نہ اکھاں لال کرنیاں پین نہ سر کٹانے پین آرام نال ووٹ پرچیاں نال ہی سارا کام چلاؤ غر دے اے چاندے نے جڑے سیاست وچ آئے کھڑے نے اے نام مراد نبی پاک سرکار دے دین نو لیاونا چاندے نے بے دینی دے طریقے نال توجہ نہیں کیتی اے آندے نے دین تے آوے پر پہلو بے دین بنو پھر دین آوے طریقہ اختیار کرو غیر اسلامی تے پھر دین آوے تے قبلہ تینو پتا ہے وہ غیر اسلامی طریقے نال بھی کدی اسلام آ سکتا ہے توجہ نہیں ہو کیتی تے ووٹاں دا طریقہ ہے غیر اسلامی جے ووٹاں نال آوندا اسلام تے پاک نبی نو جنگاں دی لوڑ کیڑی سی بھائیا توجہ نہیں ہو کیتی خدا دے بندے ایتھے تے جان ہی دینی پینی ہے ہن اس لے دو ٹولے بنے کھڑے نی ملاں تے پیراں دے ایک آندا ہے تسبیح پھیرو کسے نو کچھ نہ آکھو سمجھ لے اے وی نبی پاک سرکار دے راہ تو ہٹ کے اندھیرے وچ آ گئے نی انہاں کول چانن نہیں اے نور نہیں رکھ دے کیونکہ میرے پاک نبی سرکار نے صدقے جاواں انہاں سونیاں نے تے حکومت وچ مداخلت کیتی ہے ابو جہل دی حکومت ختم کیتی ہے قیصر دی ختم کیتی ہے کسرا دی ختم کیتی ہے مکوکس بادشاہ دی قسم ختم کیتی ہے مصر والیاں دی ختم کیتی ہے میرے مدنی سونے نے آپ یا اپنے صحابہ دے جناب ذریعے دے نال ہر بادشاہ دنیا دے نو اسلام دے رنگ چ رنگ چھڈیا اے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فاراما چشتی صاحب توجہ ہے تے پھر جڑا اے ٹولا ہی نا رہبانیت راہب بنیا بیٹھا راہب اے مڑ ایڈا بے غیرت بن جاندے اے نا بے ضمیر بن جاندے اے دعائی خدا دی اے نا کول آون نا سکھ تے قرآن تحفے چ پیش کرتے اے نا کول آون یہودی لیجئے اے پشاور دے اندر مدرسہ امداد العلوم دیوبندیاں دا جک سٹرا اتھے آیا برطانیہ دا وزیر او بوٹیاں سمیت ایک آپ پلیت دوسرا بوٹ لے کے تے وڑ آیا جتھے قرآن مسجد وچ پڑھ رہے سن اوتھے پھر اوتھوں دے ملاں ایڈی داڑی آہا ہا کوئی داڑیاں نے کوئی چاڑیاں نے کوئی لا مواتے ساڑیاں نے اونے پھر چکیا قرآن تے پیش کیتا لے جئے جناب یہ آپ کے لیے تحفہ ہے یہودی نو پیش کیتا تے ایک آ مادر پدر آزاد مولوی سی اونے لیڈی ڈیانا نو پیش کیتا سی تو پتہ ہی ہونا پیش کیتا سی نا یہ بڑے بغیرت ہوندے نے جڑے راہب بن جاندے نا اے رہبانیت والے نے جاندے نے کسے نو کچھ نہ آکھو توجہ نہیں کیتی اے بختاں والا پرو چھڈو کی توجہ نہیں کیتی بڑے بغیرت بن جاندے نے خدا دی قسم کر کے آنا ہوں اتنے تینوں گل سنا وا یہ ملا شیطان یہ جڑے کافروں قرآن دے تحفے پہ پیش کرن ایک پاسے ہوں تینوں مصطفیٰ دی امت دی ایک بی بی دی گل سنا وا جڑی غیرت مند سی سنا دیا وہ بی بی کون ہے وہ عمر بن خطاب دی بھین ہے جدو عمر بن خطاب نو پتا لگا ہے میری بہن مسلمان ہو گئی ہے اسلام قبول کر بیٹھی ہے میرا پڑھویاں بھی مسلمان ہو گیا وے حضرت عمر بن خطاب حالت کفر دے اندر سن غصے دے نال تلوار کڈی عمر نے اپنے بہن دے گھر پہنچیا بوہا کھڑکایا اندر آواز آئی ہے قرآن دی تلاوت دی بہن قرآن پڑھ رہی سی جدو اندروں قرآن دی تلاوت دی آواز آئیے ہاں جی بہن اٹھیے انہیں جا بوہا کھولے آوے چھتی نال قرآن لکان لگیے پر لک نہیں سکیا قرآن دا مطلب پوری کتاب دے اس لئے نہیں سی آلے بنیا قرآن جنہ ایک تختیاں تے لکھیا ہویا سی جنہ پتھراں تے چمڑیا تے لکھیا ہویا سی انہیں ایک نو چھپان لگیے بی بی چھپ نہیں سکیا عمر اندر آ گیا وے آندیا آپ نے حضرت عمر نے بہن نو تھپڑ ماریا آندا دس کی پی کر دی سیں اس آخیا میں مولا دا قرآن پہ پڑھ دی ساں عمر آخدا ہے دس کتھے پہ آئی ویکھیا سامنے آیا تا لکھیاں منجی تے پیاں نے عمر ہاتھ لاؤن لگا ہے بھیل کے ودیے آندیے خبردار پیچھے ہو جاؤ تو کافر پلیتے اے قرآن پا کے توجہ ہے ایمان نال خدا دی قسم کر کے آنا وہ بی بی او تے اے ایڈے ایڈے داڑ یہ توحفہ پہ پیش کرتا ہے پر وہ بی بی مومن سی ہے بے ایمان توجہ نہیں کی بی بی آخدی ہے پیچھا ہٹ جا عمر تو قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکنا پلیت او مار دے کٹ دے اگوں عورت کمزور ہے پر صدکے جاواں بی بی تیرے ایمان تو مار کھاندی رہی ہے پرا دا ہاتھ قرآن تک جان دیتا نہیں میرے پاک نبی فرمائے دشمن دے علاقے وچ قرآن نہ لے جاؤ اے مصطفیٰ دی حدیث بخاری مسلم اٹھا کے ویخ لے میرے کملی والے نے فرمایا دشمن دے علاقے وچ قرآن جدو حضور فوج بھیج دے سن فرما دے سن دشمن دے علاقے وچ قرآن نہ لے جایا جے کدرے قرآن کافر دے ہتھی نہ آ جاوے میں کیا لانتی او نبی اے فرماؤں داوے تسا کافران پلیتاں دے آتے دیتی کھلے جے جڑے جناب عقیدہ بھی پلیت جسم بھی پلیت نہ غسل کرن نہ وضو دا پتا رب قرآن اے فرماؤں دا لا یمسہو الا المطہرون رب آندا قرآن نو تے صرف خوب پاک ہوئے بندے ہاتھ لا سکدے نے سمجھو نہیں کیتی پر قبلہ یہ تن میں قسمیا پیان نہیں جڑا آکھے نا یہ جڑا ایک ٹولا ہی جڑا مذہب دی گل تے کرے تبلیغ دی لیکن نبی کے نظام کو نبی پاک سرکار دے دین نو حکومت وچ لیاں دا مطالبہ نہ کرے اے ہوے گا بے غیرت بے ضمیر اے تسبیح پھیرے گا نا تے سمجھی الٹی بھی پھر دی توجہ نہیں کیتی اے نا مراد تسبیح پٹھی پھیر کے تباہ کرے گا سون یار اگے ایسے ہستی نو جے یار مٹاونا یاد نہیں پھر توڑ دے کسبیا تسبی نو پھر توڑ دے کسبیا تسبی نو تینو ورد پکاونا یام دا نہیں پھر توڑ دے کسبیا سوکنا کہہ دے پھر توڑ دے کسبیا تسبی نو تینو ورد سانو نا دا تو چلو سانو نا دس حق کر کر کے سونا یار تا ملے دا مر مر کے سانو نا دس حق کر کر کے سونا یار تا ملے دا مر مر کے چھڑ عشق تو بے جا چپ کر کے جے سیس کٹاونا آم دا نہیں پھر توڑ دے تسبیح تسبیح ایویں نہ مرادا لوٹے چک چک کے لوٹا بنا تکبیر چیسی صاحب آخوا سبحان اللہ صدقے جاواں سلطان بہو دی زبان سناواں چلو ذوق تازہ ہو جائے ذوق پیدا کرنا واسطے مینوں تے لوڑ نہیں چلو تہاڈا اندر راہلا دے آخوا سبحان اللہ سلطان فرماؤندا تے تسبیح پھری پر دل تسبیح پھڑ کے روح علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا تو کی لے نہیں علم پڑھ کے کی لے نہیں چلیا وڑ کے جاگ بنا دودھ جمی دے نہیں باہو باہو جاگ بنا دودھ جمی میں لال ہو ونی کڑ کڑ کے حق باہو روک لڑاک سبحان اللہ توجہ لڑاک سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندے توجہ فرما اے بڑے بے غیرت سمجھی جڑے آکھنا مداخلت نہیں کرتے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہم رہتے ہی مسیت میں آئے تو لوکاں نوں ہی مسیت جا کھانگے تھے آؤ نماز پڑھو اللہ اللہ کرو بس او خدا دے بندے آئے سوکھا کم ایتائے دیراؤں دے لی دوسرا ٹولا او بڑیا کھڑائی جیڑا نبی سرکار دے دین حکومت اچ لیانا چاندے پر پٹھے طریقے دلال طریقہ یورپ دا طریقہ کافران دا لیانا اسلام چاندے نے خدا دے بندے آؤ جے اسلام ووٹا نہ لاؤں دا میرا مدنی سونا الیکشن توجہ نہیں کی تھی کرا چھڑ دے کہ نہ کرا چھڑ دے بولو بولو حضور سرکار الیکشن کراؤں دے ایتے حضور دا رب دا قرآن فرماندا ہے ان تطع اکثر من فی الارض یدلوک عن سبیل اللہ اے مسلمان سننے والے اگر تو بہتے بندیاں دی گل دے پیچھے جائیں گا نا تے تینو اللہ دے رستے تو ہٹا دین گے توجہ نہیں ہو کی تھی اللہ دا قرآن نہیں صدقے جاواں میں سوچدا کہ یار قرآن تے کوئی گل چھڑدا نہیں جیڑی امت دی راہنمائی دی گل ہے قرآن تے ضرور بیان کردا ہے تے ووٹاں دے خلاف کیڑی آیت مینوں لبے گی پھر اس آیت تے ہاتھ پہنچیا نا تے این لگا بھئی اے تے اللہ سونے نے ہونی اتاری ہے ووٹاں دے خلاف توجہ نہیں کی تھی کیونکہ ووٹاں اچ کی ویکھیا جاندا ہے بہتے توجہ نہیں کی تھی یہی ہے نا جدر بہتے ہون حکومت اونا دی ہو گئی رب فرماندا ہے ان تو تے اکثر من فل ارض جیڑے زمین چ بہتے وسن والے نے نا بہتیاں دی جے گل مننے گا تے تینو اللہ دے راہ تو ہٹا میں آکھیا او تہاڈا بیڑا تر جائے تائیوں تے ہٹے کھڑے ہاں توجہ نہیں کی تھی ایمان نال دسو اے ہر الیکشن تو بعد رب دے راہ دے پینے آ یا ہٹ جانے سچ بولو مولاں وی ہٹ دے اس حد تک اج ہٹ گئے رے لوکاں نو سنبھال دیا آپ اینے روڑ گئے نے بھئی انہاں ووٹاں نے اوسے کفر دا قانون جدے خلاف ووٹ لڑدے سن انہاں ملوانیاں نو اس قانون نال جا متفق کرایا ہے ہن ملہ حکومت چ ہیں کہ نہیں اسمبلی واڑا پریا پیا کی پریا پیا گاندھی پریا پیا واڑا پریا پیا ویچ کوئی چھترے کوئی بکرے کوئی سارے ویچ ایڈے ایڈے گاٹے آلے گئے بیٹھے نے مشایخ پہنچے بیٹھے توجہ نہیں کی تھی پھر میں نگاہ کی تھی میں آکھیا ہوئے یہ تے الیکشن لڑ دے سن ہمیں اسلام لائیں گے یہ نظام کفر کا ختم کریں گے یہ نا دا خانہ خراب ہوئے آپ ہی یہ آن دے سن لوکا نو گٹری چو کڑا گے آپ ہی چھال مار دیتی نے توجہ نہیں کی تھی بلکہ دوسرے لفظاں چ انج سن اینا مولویا کیا ہے سور نہ کھاؤ بکرا کھاؤ کی کھاؤ ووٹ کراؤ انہاں اگلے آکھیا ووٹ کراؤ انہاں آکھیا چنگا آ جاؤ جدو آ گئے مولوی اوراں نوں آپ ہی سور کھانا پی گیا بھئی ہن ووٹ جو کرائی بیٹھے ہیں کھانا پینا ہون این ایک فرق ہے ایک کے کلا سور ایک کے نال بکرا تے نال سور کٹھا پکا کے آندنے چلو ایک پلیٹ سانو بھی تے لا دو کو وزارت سانو بھی تے دیون کلی آپ تے نہ کھاؤ توجہ نہیں ایویں ہے کہ نہیں ہاں جی یہ آندنے کوئی چھلڑ سانو بھی سٹو نیرا آپ تے نہ کھاؤ پلیٹ سانو بھی چلو گریبی لا دو نکی نکی اور نکی نوکری ایڈی ایک سانو بھی لا دیو انہاں نا مرادا طریقہ اپنایا غیر اسلامی اور بدبختو نا تو اڈی شکل مصطفیٰ کریم دی شکل مبارک نا رڑ تھک دی کون اس مبارک شکل نا تو اڈی اخلاق ہونج دے نا آتا ہونج دیا نا شکلہ ہونج دیا نا سمجھ ہونج دی نا طاقت ہونج دی اس دے باوجود مصطفیٰ کریم نو محنت این کرنی پئی جے تبلیغ سیدھے پتھر کھا دے جے اج نظام نو دنیا تے غالب کرن دی واری آئیے حکومت اسلام نو لیاون دی واری آئی ہے تو پھر مصطفیٰ کریم نو خود تلوار اٹھانی پئی. تو بےمانا تو آنا ہے یورپ کے طریقے سے کار بیٹھے پلیٹ لب جاوے منصور دی پلیٹ تے کھا سکنا ہے. نظام مصطفیٰ نہیں آ سکتا. نظام مصطفیٰ لانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے جو مصطفیٰ نے اپنایا ہے. راگ سبحان اللہ. ہن گل سمجھی یہ دوویں اندھیرے وچ نے نور ہے کہ مذہب بھی ہوے سیاست بھی اسلام مذہب نو بھی رکھدا ہے سیاست نو بھی لیکن دوویں ہون اسلام والیاں تبلیغاں بھی اسلام دے مطابق سیاست بھی اسلام دے مطابق. یہ جمہوریت شیطانیت نہیں اسلام کے مطابق ہو. اسلام اے ہے نور جدو وکھرا ویکھیں اے ہے نی اندھیرے. ہن جے خالی ویکھیں تبلیغاں سمجھی اندھیرے ہے نور نہیں کیونکہ نور تو مصطفیٰ نے ایک ہی دیا تھا. انہوں نے تقسیم کہاں سے کر لیا؟ توجہ نہیں کی تھی. میں حالے تینوں انج سمجھاواں تبلیغی جماعت دے کچھ بندے لاری اڈا لاہور پہ مسجد میں چلا گیا. میں جاندیا انہاں نو تبلیغ شروع کر دیتی. وہ ہن انہاں نو مجبوری نال سننی پئی بھی مسجد تے بیٹھے سن پھسے پئے سن ہن جاویں کیڑے پاسے بسترے فرش ہے سٹی بیٹھے. میں تبلیغ شروع کر دیتی. میں کہ یار گل سنو تبلیغ دے کنے جز نے؟ وہ ہن ایک دوسرے دے منہ وال ویکھ اوندے تے بدھو نے نا. ہاں جی ایویں ہی نا مراد چک کے تے کھوتیاں نو اگے لا چھڑ دین شابش بھی. تے جدو گل کرو ہم تو سیکھنے کے لیے آئے. کوئی چنگی گل میں سکھاون واسطے تانوں امام غزالی بازار چ لبے تے امام غزالی ایتھے ہی بیٹھے نے. خیر میں کہا کنے جز نے تبلیغ دے؟ اون چپ. میں کہا دو جز نے، ایک ہے نیکی کا کہنا، دوسرا ہے برائی سے روکنا. تبلیغ دے کنے جز نے؟ دو. اچھا میں کہا دو جز نے، انہاں وچوں اہم جز برائی تو روکنا ہے. برائی تو کام پارا بھی وہی ہے. سبحان اللہ گل سمجھا جائے. وہ کام پا رہا ہے، یہ سوکھا ہے. کسی نے جو آخو درود شریف پڑھ وہ تیرے نال لڑے گا؟ یہ چنگی گل جو آخی. تو جی کسی نے آخے شراب نہ پی، یہ حرام ہے. ہوں بڑا ماحول بھی گنے، چلو انج چھڈ. تسا انج چا کرو، آپ برساں وچ ٹی وی لگے ہوندے نا برساں وچ، اج کل اے سی والی گڈیاں یا کسی دکان تے لگے نے، تو کسی نے کہہ دو اے یہ سائنسی چکلا بند کرو، یہ حرام ہے، بے غیرتی مت پھیلاؤ. ہن ویکھ کی کردے نے تبلیغ والے نوں آکھن گے تھلے اتر بس تو شاباش شاباش شاباش شاباش. توجہ نہیں کی تھی. جے انہاں نوں جے ڈرائیور نوں آکھو ڈرائیور صاحب درود شریف پڑھ، انہیں تینوں اتارنا ہے. تے جے آکھے ٹی وی بند کر. ہن گل سمجھی، یہ انہاں وچوں اہم جز برائی تو روکنا. میں انہوں مثال دیتی، میں کہے دس ایک بندہ بت دی پوجا پیا کرتا ہے، تو انہوں پہلا بت پوجن تو روکے گا یا نماز دا آکھے گا؟ وہ آندا بت پوجن تو روکاں گا، یہ مطلب پہلو برائی تو روکنا پہندا ہے. توجہ نہیں کی تھی. اچھا میں کہا یار تو برائی جیڑی ہے نا، سب تو وڈی برائی وہ ہوندی ہے مسلمان واسطے جیڑی مسلمان دے ایمان تے غیرت نو مکاوے، کیونکہ دو چیزاں مسلمان واسطے انتہائی قیمتی نے. قسم خدا دی بزرگان دین فرماندے نے ایسے اے نہ ویکھو فلانا نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج رکھتا ہے، پگ رکھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، فلانا نہ. اے ویکھو ان دے چ غیرت کنا ہے. توجہ نہیں کی. پردہ ویکھو، پردے وچ غیرت پردہ ہی آ جاندا سارا کچھ آ. اے ویکھو بھی پردہ غیرت کنا ہے. جنہ پردہ غیرت رکھے گا سمجھی اونہی رب دا بہتا دوست ہوے گا. سبحان اللہ. راکھو سبحان اللہ ذوق نال اور گل تن سمجھاندا سا پیا کہ میں انہاں نوں آکھیا میں آکھیا ایسی برائی جو مسلمان کے غیرت ایمان کو ختم کرے وہ سب سے سنگین برائی ہے. اس نوں ختم کرنا مسلمان واسطے سب تو پہلا فرض ہے, او دے خلاف بولنا. تو میں کہیا اس لئے تین سب تو وڈیاں برائیاں نے جڑیاں مسلمان دے غیرت اور ایمان نوں پیاں ختم کر دیاں. واندے کیڑیاں اون تبلیغ والے مینوں آندے نے کیڑیاں؟ میں کہ جناب سب سے پہلے جمہوریت الیکشن, کیونکہ یہ ایسا نظام حکومت ہے جس وچ عوام کی خواہشات کے مطابق حکومت ہوتی ہے, اللہ دی مرضی دے مطابق نہیں ہوندی. تے اسلام آکھدا ہے حکومت کدی مرضی دے مطابق ہوے. بولو بولو بولو. اسے واسطے میں کہیا ہوئے مرے کہ جمہوریت نو تائیوں تے انگریز آندے نے تھا تھا تے جمہوریت جمہوریت جمہوریت. توجہ نہیں کی تھی. 238 صفحہ اسے کتاب دا کنا. بولو بولو. آ ویکھو 238 صفحے دے لکھیا ہے, پس جمہوریت کے اس پھیلاؤ کو فروغ دینا اہل مغرب کا انتہائی ترجیحی ہدف بن گیا. صدر بش نے ہمارا نیا مشن جمہوریت کا فروغ اور استحکام متعین کیا ہے. تے کافر دی کھوپڑی دا جڑا نظام ہوندا ہی نا او ہے اندھیرا, تے نبی پاک دے ذہن دل دماغ وچ جو آوندا ہے او ہوندا ہے نور. توجہ نہیں کیتی. او کی ہوندا ہے؟ اے نام مراد اندھیرا سی اے دے, کیونکہ اس وچ خدا دا تصور ہی نہیں. بس جویں بہتے لوگ آکھن اوویں کیتی او حکومت. سدھی گل ہے, بھاویں او آکھن بت پوجو تے جو مرضی آو بس ہون دے مطابق. میں کہیا پہلی برائی ہے سب تو وڈی, یہ نظام حکومت ہی ایسا ہے جو کافرانہ ہے, اس کے ساتھ اتفاق رکھنا ہی کفر ہے. نمبر دو وہ برائی جنوں ٹی وی تے ذرائع بلاغ ہے اخبار وغیرہ, یہ مسلمان دی غیرت اور ایمان تے چوٹ مار دینے. تیسرے نمبر تے سکول کالج دی پڑھائی, یہ مرکز منبع تمام برائیاں دا. تینوں جمہوریت وی ایدے وچوں نکل دی ہے, ٹی ویاں وی ایتھوں نکل دیاں نے, کنجر وی ایتھوں بن دینے, ظالم بیشی رشوت خور سود خور جو تینوں کسے پاسے رنگ دسنا نا وہ کتھوں نکلنا ہے. تو میں کہا ہوئے تُساں وڈیاں برائیاں اے تین نے تینا دے خلاف بولو تو ہون پتا کی ہون اگوں تو انہوں نے گل نہ آئی. منو آدھنے ہم یہ کام کر رہے ہیں آپ وہ کرتے رہے. اے امیر صاحب بولیا ہم آپ یعنی ایساں تسبیح تے نماز تے لانے آنا تو تُساں. میں کہا جناب مبلغ صاحب ایک سوال دا جواب تے دیواندا کی. میں کہ اسلام کتنے ہیں؟ توجہ نہیں کی. اسلام کتنا ہے؟ واندا جی اسلام تو ایک ہی ہے. اسلام ایک ہے. تو میں کہ قبلہ تے اے ونڈ جڑی کیتی او تو کیتی جا تے ہائے اکے او. میں کہ بے ایمانا نور اسلام ایک ہے, اندھیرے پہ سائے ہو سکدے نے. چل تو مارشاللہ لائی جا, میں جمہوریت کیتی جانا او فلانیا. میں سرمایہ دارانہ نظام چا تو کمیونزم بنا لے, تو فلانیا یہ بنا لے. میں کہیا بودنا بے وقوفا, اندھیرے تو ہو سکتے ہیں متعدد, نور صرف ایک ہے. تو اسلام بھئی مانا ایک کوئی ہے, تیرے واسطے بھی پورا ہے تو میرے واسطے بھی. تے این آنکھ بھئی مولی چشتی تو بھی کار تے میں بھی, ایک ہی ہویا تو او کیتی جا میں. کی مطلب تو روزہ رکھی جا میں نماز پڑھی جا مڑی مطلب ہویا نا بھائی وانڈ لے لیا تو روزہ رکھ میں تو حج کر میں عمرہ کراں گا توجہ کی تھی ہاں تو قرآن شریف پڑھ لیا کر تے میں گرنتھ پڑھ لیا کراں گا وانڈ لے لیا میں کہو بھائی مانو یہ تسا سوکھا تاں پڑھیا کہ سوکھا کام نہیں تساں دبلیگیاں نے ایک کام تاں پھڑیا ہے اے توانو دسیا ہے سوکھا بھئی اے کرنا استے توانو امریکہ بھی آکھے گا ویزے ہم لگاتے ہیں آئیے ڈالر بھی لے جائیے نال بوش ڈنڈے بھی لے جاؤ اے توانو سوکھا لگا ہے تاں اینا اپنا ہے تے جیڑے لئی پھر دینی اے اندھیرا ہے انہوں نے دین کو تقسیم کر رکھا ہے دین تقسیم نہیں ہو سکتا دین ایک نور ہے نور دی ونڈ نہیں ہو سکتی اے بھی بیمان اندھیرے اچنے جنہ الیکشن تے جمہوریت تے غیر اسلامی طریقے اپنائے اور آنکھیں آسان نظام مصطفیٰ لانا چاہتے ہیں سمجھ لے وہ بھی اندھیرے میں ہے نور اسی کے پاس ہوگا جو تبلیغ بھی نبی کے دین کی پوری کرے جب نبی کے دین کو حکومت میں لانے کی بات آئے تو پھر حسین کی طرح قربانی بھی سبحان اللہ تو سمجھ آ رہی نا اے خدا دی قسم کر گیا لاؤ پاک محبوب سرکار نے جیویں اندھیرے وچوں کڈیا جیویں نور وال لیاندے اپنے اسلام وال لیاندے خدا دے بندے آؤ اوہی طریقائی دجا ہو سکدا نہیں ولا تجد لسنت اللہ اے تبدیلا رب سونا فرماؤں دے اللہ دا طریقہ بدلے گا رب کوئی طریقہ رکھے اچھا ہن تھوڑی وضاحت کراں بات تو اندھیرے اور نور کی آ گئی گل سمجھی نبی پاک دا قانون حضور دی تہذیب حضور دے اخلاق حضور دیاں عادتاں سبحان اللہ لاک سبحان اللہ ایکی نے سارا نور ہے بولو بولو ایکی پھر سمجھ لے نبی پاک دا قانون تہذیب اخلاق میرے مصطفیٰ سرکار دا طرز زندگی نور ہے کیے نور ہے اس نال اختلاف ہے جنوں اختلاف یاد کھڑا کرو ٹھیک کسے نوں اختلاف نہیں تو یاد رکھنا ادھر ویکھ اے کیے سامنے بتی لگی اینو کی آخدے جے اے چانن ہے نا اس دا مد مقابل بھی کوئی ہے اونوں کی آکھے کوئی بولو اندھیرا میں اگلے دن گیا ایک تقریر تے پاک پتن شریف باب فرید دے شاہ میں نو چٹ آئی کسے نو کچھ نہ آکھی چھڈ پرے تو جے میں آکھ انگریزاں دے خلاف بولن دا پینا فلانے دے خلاف فلانے دے خلاف بالکل چھڈ پرے تو حضور دیاں صفتاں کرنی ہیں میں اتوں تقریر چ آکھیا میں آکھیا یارو جے کسے کافر نو کچھ آکھنا ہی نہیں سی تے رب نے کافر بنایا کالے واسطے نا توجہ کیتی ذرا یار آخر جے صفتاں ہی صرف رب کرانیاں سن اپنیاں دیاں توجہ نہیں کیتی جے رب سونے صرف اپنیاں پیغمبراں تے ولیاں دیاں صفتاں ہی کرانیاں سن تے صرف نبی تے ولی دو ٹولے پیدا کردا تریجا بندہ توجہ کیتی تے فرشتیاں نوں آندا دب کے میرے نبیاں ولیاں دی صفت کرو اوئے پر رب سونے تے کافر بنا چھوڑے بنائے کہ نہ بنائے اس تے بنائے نے تے نبیاں دے ہتھوں کافراں دے رگڑے بھی پٹائے نے ہن ایک تساں جے جڑے آندے جے یا اللہ غلطی کھا بیٹھا ہے یہ ایویں ہی بنائے نہیں اساں دے صرف نبیاں دی صفت کرن والے ہیں کسے نوں کچھ آکھدے نہیں تفسیر کیتی اساں دے صرف اور صرف صفتاں کران گے یہ تاں کر کے اج جتھے نعت خانی تے جاؤ نا مجال ہے جے کفر دے خلاف کوئی جملہ بولن نا نا نا اچھا جے بولن گے بھی صحیح تے صرف وابیاں واسطے کیوں کہ آج کل کے بریلویوں کی نگاہ میں کفر صرف وہابیت ہے یا شیعیت ہے ہاں جی باقی دنیا دے کوئی کافر ہے ہی نہیں رولا ہی مکا توجہ نہیں کیتی باقی ہے ہی کوئی جدو اینا اٹھنا ہے وہابی ہیں مولوی ساڈا تقریر تے بیٹھے گا نا تقریر شروع کر دیں میں نے آکھیا آیا کر اے حرام ہے میں آکھیا کیوں مولوی جی اس آکھیا آیا کر میں آکھیا آیا کر اس آکھیا کیوں میں آکھیا کیوں اگے کوئی نہیں ایویں اس آکھیا اس آکھیا اس آکھیا لگا کھڑا ہن اگلے دن میں گیا تقریر تے تو لطیفہ سناواں لاہور شاہدر تقریر سی میرے بعد ایک مولوی دی تقریر تھی مولوی دی افضال نقشبندی کوئی فیصل آباد دا ہن میں تقریر کیتی تے میں کفر دے خلاف جے میں بولنا اس طرح بولیا او بیندا گیا نا او آندا جدوں محفل میلاد ہوے بالکل صفتاں کرنیاں چاہی دیاں نبی پاک سرکار دیاں ادے ادے نہیں جاونا چاہی دا اچھا ہن گل تے کر بیٹھا پچھلے جڑی برادری بیٹھی سی انہاں نوں خوش کرن واسطے تے جدوں بیٹھا نا تقریر تے چاٹ گزریا ہے تاکہ میں ملا آندا وہابی آندا میں ملا آندا انج کرو کر میں کہ فلان حرام کیوں ہے حرام کر میں کہو تیرا بیڑا گرک جاوے ہن آندا سے نبی دی صفتاں کرو نبی دی محفل وچ کسے نو کچھ آکھنا تے وہابی دے دوالے کیوں ہو گیا توجہ میں ملا بڑا شرارتی بن گئے جی وہابیاں دے خلاف تانوں یہودی لایا تے وہابیاں نو لایا تہاڈے خلاف تے مجال آندا میرے خلاف نہ بولیا جے اپنے کھورو پٹی جاؤ تے میں آکھیا ہن میں تانوں سیانی مت دیاں آکھے کی میں آکھیا بے وقوف ہو جدوں کوئی ڈاکو کسے پنڈ تے پیندا ہے نا پیندا تو پنڈ چ ایک دوسرے دے مخالف وی بندے ہوندے نے پر اس ویلے سارے ڈاکو دے پیچھے پے جاندے نے کیا آپس لڑدے نے وہ آدھے نے چلو آپس لڑتے مردے رہ گے بعد کی گل ہے پر اس مصیبت تو بچ گئی وہ تو سارے کا جھگا صاف کرتا توجہ نہیں کی تھی میں کیا مرو بکریاں آپس سنگ مار دے رہا جے پر بگیاڑ تو بچو وہ تو اکے سر ہاتھ پائے گا تو اس نہیں ویکھنا یہ سنگا والی اے دودھ دیندی کہ نہیں دیندی این دے تھان ہیں کہ نہیں ہیں اے دی لات ایک کے دو اون ایک پاس ہاتھ سٹنا دے ساری مونج کر کے رکھ کہ نہیں میں کیا بے وقوف ہو اتو یہودی پیا کھڑا جے ڈاکو او نہیں ویکھدا شیعہ پیا مردا ہے بم ماری آؤں گا نہیں ویکھدا تھلے بریلوی مردا ہے نہیں ویکھدا تھلے ساریاں دی مونج کٹی آؤں کہ نہیں کٹی آؤں ایمان نال دسو افغانستان چ حکومت وہابیاں دی دیوبندیاں دی بنی سی انہیں مار دیتے عراق چ ہن شیعہ نال لڑائی وہ بھی مر رہے ہیں بریلوی وچ آئے سن صدام حسین سنی سی وہ بھی یہ مطلب ہے وہ کسی نو ویکھدا ویکھدا کلمہ پڑھتے ہیں پاویں انہاں دا کلمہ ایک گیٹھ والا ہے تے پاویں توجہ نہیں کیتی پر ہے تے کلمہ ہی ہے نا ماری ہوندا ہے میں کہا بے وقوفو آپس میں لڑ دے رہاں گے پہلا بگیار تو تے بچ جاؤ ہون این کرو اتحاد تے تسا نہ کرو کیونکہ اتحاد ہو سکدا نہیں آپس ہے جدو مذہبی اختلاف ہوئے جدو اتحاد جنہیں آج کل اتحاد کی تکھانے اتحاد نہ تے ایمان تو جا جے تسا دوسرے نو آکھنا ہے مسلمان ایمان تو فارغ ہے انہیں اتحاد کی تا ایمان تو ہڈے جاندہ رہا اتحاد نہیں ہوندا اتحاد ادو ہوندا ہے جدو دل جڑ دینے توجہ نہیں کیتی ہے ورنہ تحسبہم جمعن و قلوبہم شتا ویکھنا چیک تے اونج دل وکھرے وکھرے میں کہا چلے اتحاد نہ کرو پر انج تے ضرور کرو ایک دوجہ دا پچھا چھڑو تے اس بگیار دے پچھے پا وہ جڑا ڈاکو پا کھڑا جے توجہ نہیں کیتی اور ایک دوے دا پچھا ویکھے ہی میں شروع تو لے کے آخر تک کے دے پیچھے پیا بیٹھا ہوا توجہ نہیں ہو کیتی ایویں میں انا بے وقوفو لڑ دے رہا جے بکریو سنگ مار دے رہنا ایک دوجہ نو پر پرلے تو بچ جاؤ او جڑا باہر لا پیا ہوندہ ہے جے نا اوس نا ویکھنا ہے ایڈی داڑی یارا نا ویکھنا ہے دی ستن دو فٹ دیئے نا اوس ویکھنا ہے دی گٹیا دو تھلے اوس مونج کری آنے جے بچنا چاندے جے ان آپس دا رخ چھڑو رخ سارے ادھر کر لو قسم خدا دی پر انہاں نو آپس وچ لڑاون دے اوتے ساڈی گورنمنٹ خوش بلکہ میں قسمیہ تینوں پیانا اے جڑا بم وج دین نا مسیتاں وچ اے خود ایجنسیاں غیر ملکی تیرے ملک وچ رہندیاں نے غیر ملکی ایجنسیاں ایتھے نے کاروبار دے بہانے جدوں انگریز ہندوستان تے آئے سن او وی تے کاروبار دے بہانے آئے سن ایتھے آئے نے کاروبار دے بہانے تے پھر انہاں لڑائی آن کیتی او کاروبار دے بہانے ایجنسیاں ایتھے نے انہاں دا نا شناختی کارڈ وکھیندا ہے شناختی کارڈ کیڑا ویکھنا ہے بختاں والے دا اے اپنی بکریاں دا بگیار دا شناختی کارڈ کسے نہیں ویکھنا ہن شناختی کارڈ انہاں دا نہیں ویکھنا انہاں اٹھنا ہے مسیتاں وچ بمب آئے کوئی سنی بھابی نہیں مار دے ایویں گلاں نے انہاں آپ مارنے ہوندے نے اگوں ہوندا اے وے کہ جدو دو پارٹیاں ایک دوسرے دے آون نا مقابلے وچ ہون تے تریجا بندہ اٹھ کے وچوں کاروائی پا جاوے نا تو سمجھ دے کنے نا اے ہوئے کوئی ہوئی ہونا ہی انہیں بدو بدی اپنے سمجھ لینا انہیں آخر ادھر ہی آئی بس ایو ہی کام پہ چل دے انہاں نو آپس وچ لڑائی رکھو انہاں دا رخ ادھر نہ ہوئے کفر ال رخ نہ ہوئے میں تیرے قسمیہ پیان نہیں رب وحدہ لا شریک مولا سونے نے رضاک نلاک سبحان اللہ اور میں انہوں آکھیا میں کہا چلیا میں تینو تشریح دسنا کہ اندھیرے کینے تے روشنی اجالا دس دیا بولو بولو بولو انہوں ادھر دیکھ کافران دی زندگی کافران دا عقیدہ کافران دا عمل سب اندھیرے نے اللہ دے نبیاں دا عقیدہ عمل جڑا ہوندی او سراپا نور ہوندی او رب اونوں ہی نور آکھے مت سمجھے کوئی رب دا پاک نبی انج دی بتی بڑا کے بجلی بڑا کے کوئی جناب ٹرانسفارم لا دیتے انہوں نے صحابہ نو جنہوں رب فرمایا اندھیرے تو کڈ میرا نبی نور والے پاسے لے آندا ہے روشنی والے پاسے لے آندا ہے مت سمجھو روشنی ایہی بتیاں والی سی اے کوئی روشنی انج دی پاک نبی نہیں دتی حضور سرکار نے اپنے قانون اسلام والی روشنی عطا فرمائی ہے ٹھیک ہے نا اچھا ہن دو ایک ہو گیا ایتھوں گل چلی سی نا ایسے یہ چاننے ایندا مقابل کون ہے بولو بولو بولو اندھیرا تے اسلام دا مقابل کون ہے کفر تے مومناں دے مقابلے وچ کون ہے کافر توجہ نہیں کیتی دوزخ دے مقابلے کی ہے جنت رب نے ہر شے نو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے. رب قرآن وچ فرماندا ہے ہر شے نو اساں جوڑا جوڑا پیدا فرمایا. ایتھے بطور لطیفہ ایک گل سناواں. حضرت امام حسن پاک بیٹھے نے تقریر کر رہا ہے ایک مولوی صاحب اس دعویٰ کیتا میرے کو جو پوچھ دیو پوچھو جو پوچھ دیو پوچھو. امام حسن پاک وچ بیٹھے سن آپ نے فرمایا مولوی جی یہ دسو تیری داڑھی دیوال یہ جوڑا جوڑا نے یا اکورے نے جنو اسا آنے کلی جوٹا کیا آنے. امام حسن نے فرمایا دس تیری داڑھی دیوال جوٹا نے کہ کلی نے. اونوں نو وقت پی گیا بھی میں کوئی گنی پھرنا وا میری داڑھی دیوال کی نے. بڑا پریشان امام حسن نے فرمایا کہ میں قرآن چ دساں. انہیں آخیا دسو. فرمایا رب قرآن فرماندا ہے وَخَلَقْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْن اساں ہر چیز نو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے. جوڑا تو لہذا تیرے داڑی دے وال وی. تو انہیں آخیا حضور تو تسا میرے تے سوال ہی انجا کیوں کر چھڈیا سی. فرمایا تیرے چ غرور آیا سی تو آخیا سی پوچھو جو میرے کول پوچھ دے جے تے میں تیرا غرور تروڑن واسطے نہیں کیتا ہے بھی انج دعوے نہیں کری دے اے رب جاندا ہے اینا ایک علم جو بھی پوچھو یا رب دا پاک محبوب جاندا ہے. توجہ نہیں کیتی تو ہن قبلہ رب نے جوڑا جوڑا بنایا ہر شے نو جوڑا جوڑا بنایا. ہون اللہ نے نور فرمایا کنو نبی پاک سرکار دے اسلام نو. بولو کنو کی فرمایا ایدا مد مقابل باقی جننے طریقے زندگی دے ہیں او کی نے اندھیرے. بولو کی نے من الظلمات النور دا ہن مطلب اے ہو گیا تمام کافر والی زندگی تو کڈ کے میرا نبی تانو اسلام دا نور عطا فرماؤ دا ہے. اسلام دا نور عطا فرماؤ دا ہے. میں ہن مثال دینا توجہ ہے نا. بولو بولو ذوق نال آکھو سبحان اللہ. سست پی گیا ذرا توجہ نال آکھو سبحان اللہ. موضوع دی گہرائی نو ویکھ موضوع جاندا کتھے پیا ہے. خدا دے بندے آ توجہ نال گل سمجھ. تینوں اے سمیٹ کے جویں آندے نے سمندر کوزے چ بند کرن والی گل پیا کرنا. ہن مثال دینا ایک مثال. سود کھانا سودی نظام اے اندھیرا ہے یا چانن؟ تے سود ختم کرنا تے خرید فروخت شریعت دے مطابق کرنا قرض دینا تے شریعت دے مطابق دینا ایک ہی ہے. بولو ایک ہی ہے چانن. ہون اے ہے چانن وجہ کی موٹی جی گل تن دسنا. اللہ نے سود نو حرام کیوں کیتا ہے تے اینا سخت حرام کیتا ہے بھئی ستر گناہ فرمائے تے چھوٹے تو چھوٹا سکی ماں دے نال زنا برابر. اچھا تے پھر اے وی حضور سرکار نے فرمایا کہ سود کھان والا کھوان والا لکھن والا تے گواہ چاریاں دے گناہ برابر نے کمی نہیں. یعنی بینک دا پورا عملہ وچے آ جاندا ہے. توجہ نہیں کیتی. وچے باڈی گارڈ بختا والا وچ لکھن والا وچ لکھاون والا کھاون والا تے کھواون والا ستر گناہ فرمایا ہیں تے چھوٹے تو چھوٹا کیے سکی ماں دے نال بدکاری. ہن گل سمجھی کیوں سختی رب نے نہیں فرمائی کیوں سختی کیتی کہ اللہ سونا انساناں دے اتے فضل تے کرم کیتا ہے تے انساناں نو آپس دے اندر فضل تے احسان تے نیکی دا حکم دیندا ہے. توجہ نہیں ہو کیتی. ایک دوسرے دی ہمدردی دا سبق دیندا ہے. اسلام آندا ہے جدو کرنے دی لوڑ پلے تیری ہمدردی دا تیری جناب جی انسان دوستی اور فضل و احسان دا تقاضا ہے اپنے برا نو جننے کو نو لوڑے تے اور اونے ایک واپس لائے. سمجھو نہیں کی. کیونکہ وہ بیچارا اینے جوگا نہیں اونوں مجبوری ہے تے تیرے تو لیندا ہے پیا. تو نہیں سمجھیا بھولیا نہیں. میرے مصطفیٰ دی شریعت دی گہرائی نو جدو امت پہنچ گئی ادھر دنیا تے انقلاب آ جانا. قسمیہ پیان نہیں ادھر دنیا تے انقلاب آ جانا ہے. تیرے تا پیرا تے مذہبی ٹھیکے دارا نے نبی دی شریعت دراز نو چھپا کے رکھیا ہوا ہے. فقیر چشتی تیرے سامنے نبی دی شریعت دراز پہ کھول. آگ سبحان اللہ. یہ تو کلندر اقبال نو پوچھ. اقبال آندا ہے میں ابلیس دی مجلس ویکھی. ابلیس دی مجلس کی دی مجلس وہ کتھے لگ دی پتہ نہیں. اقوام متحدہ بیجنگ. بیجنگ وہاں پر لگتی ہے. تو سارے زمانے دے ابلیس ہوتے کٹھے ہوندے نے. ہوں ایک دور اٹھ اٹھ کے تقریر پہ کرتے ہیں. علامہ اقبال آتا ہے میں بھی سنن دیا سا. ہوں وڈا شیطان جڑا نا وڈا بش وڈا نہیں یہ چھوٹا جے وڈا شیطان برطانیہ ہے. وہ نا مراد امریکہ کا بھی دشمن ہے. وہ یہ آتا ہے بھائی یہ اگے رہے تو میں پچھوں تاکہ لوگوں لڑ مرے یہ ختم ہوئے تو پھر سپر پاور میں بن جا. توجہ نہیں ہوگی تھی. وہ اندر بھی دشمن جی روس. ہوں روس نو امریکہ برداشت کیتا ہے. تڑایا سنا ایویں برطانیہ امریکہ نو تڑاونا چاہتا ہے. وہ آتا ہے مونج کٹی چاہ چنگے لڑ لڑ آپ پچھوں شتونگڑا رہندا ہے. شیطان اصل ہوے ہوں وہ وڈا شیطان پہ اٹھتا ہے تو کی پہ آتا ہے. ایک ابلیس اٹھا ہے شتونگڑا اٹھا شتونگڑا پہلو اس آخیا وہ ایسا مسلمانوں نے انج کر دیتا وہ کر دیتا جمہوریت کا نشہ لا دیتا ہے فلانا نشہ لا دیتا ہے. نہیں اٹھن لگے یہ ہے وہ ہے. سارے مقررین شتونگڑے تقریرا کر کے بہ گئے. ہوں وڈا اٹھا انہیں آخیا الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر. یہ وڈا ابلیس جنے تقریر پہ کرتا شروع آندا ہو میرے شتونگڑے ہو میری توبائیں. انہیں آخیا پیر جی خیر تے کہتے تو توبائیں. آندھا نا مرادو جڑا ان محمد دا قانون شریعت دا جے نا میری توبہ آئیں دے تو نا کیا تیری خیر تے تیرو بنیا کی ہے. اگو آندھا شیطان آخدا ہے. ہن ایمان نال دس جنو وڈا شیطان منی نبی دی شریعت دے زور نو تے وڈا ابلیس منی کھڑا ہے. الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر. پیغمبر نبی پاک سرکار دے آئین دستور قانون شریعت تو الحضر میں بڑا ڈرنا وا. ہاں الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زن مرد ما مرد فری. توجہ نہیں کی تھی. تو سائنس واسطے سبحان اللہ ہولی آکھے تانوں سمجھ نہیں لگی. میں بھی تہاڈی مشکل سمجھنا وا. کوئی مسئلہ نہیں میں سمجھا دینا. رضاؤ کلڑا آکھو سبحان اللہ. ہاں قوم ہے تو تعلیم یافتہ لیکن علم نہیں سمجھتی. رولا ہے کیونکہ ساڈی قوم جڑی ہے اے علم سمجھ بیٹھی ہے زبان نو. زبان علم نہیں ہوتا. علم احکام شریعت کا نام ہے. توجہ نہیں ہو کیتی. زبان اور چیز ہے علم اور چیز ہے. میں مثال دینا تو سانتے عربی نو علم سمجھ دے جے. یہ عربی زبان ہے علم نہیں ہے. ہاں جس کے پاس علم ہو وہ عالم ہوتا ہے. عربی عرب دے اونا بدوان نو بڑی آن دیئے جنہ نو نبی دے احکام شریعت دی کسے گل دا پتہ ہی نہیں کیا اونا نو عالم آکھو گے توجہ نہیں ہوگی تھی تے پوڑے آج دو عربی خالی زبان خالی عربی زبان علم نہیں علم کیا ہے خدا رسول کا وہ نور جیڑا رب نور اسلام بھیجے احکام بھیجے نے حرام حلال فرض واجب سنت مستحب اونا سارے نو سمجھنا جاننا اینو علم کیا جاندا ہے ایویں پاگل دنیا او انگلش نو علم بنائی کھڑے نے او عربی زبان علم نہیں جنہ چر علم او نو او دے بندا ہے جدو نبی دے احکام پڑھایا سکھایا جا میری گل سمجھ آیا نا لہم ہے مولانا عبد الرزاق صاحب تو آٹے سامنے بیٹھے نے اللہ دی میر بانی نال آج میں نو این ای واقعہ سنایا ہے تو آٹے اس شہر دے غازی احمد دین آئے آئے سکھ تھے بانگا روک دا ہوں دا سی ویدہ سنگ ویدہ سنگ عاشق دی گالے سنا دیا بولو بولو بولو ویدہ سنگ سکھ تھے بانگا روک دا ہوں دا سی تھے کھجور آلی مسجد بانگا روک دا ہوں دا سی ایک انہیں بندہ بھی تیلیاں دا قتل کر دیتا شہید کر دیتا بانگ پڑ دیا ہوں دا سی بانگا نہ پڑے آجے میری چدرا ہٹے تھے سب کے جاواں میرے پاک نبی ایک عاشق نو رنگنا سی تو جدو مصطفیٰ رنگن تے آوے پھر برادری نہیں ویکھدا پھر قد کاٹ نہیں ویکھدا تیلیاں دا بندہ سی احمد دین نام سی او سات من دی بلا سی سکھ اے اون دی لک چاون والا سی میاں شیر ربانی شرق پر دا تاجدار آپ آئے نے نال رسول اللہ نے نال اویس کرنی ہے شیر ربانی نال نے حضور نال نے نال صدقے جاواں حضرت اویس کرنی ہے کملی والے دا فرماؤ دے نے تو اس سکھ نو مارنا ہی جنت اویس دے نال لینی ہے اللہ اکبر اللہ مولانا مفتی والا مچسی صاحب عاشق رسول توجہ او عاشق رسول میں نہ سمجھا جے او عاشق رسول سر کے جاواں احمد دینا ہائے جلائے سن آہا واہ واہ سونے رب تیرے رنگن تو صدقے جلائے سن جلائے اے مولانا عبدالرزاق صاحب انہاں کول جمعہ پڑھ رہے نے 115 سال دی عمر شریف وچ ہونے فوت وصال فرمایا ہے پر صدقے جاواں میرے پاک نبی جو فرمایا سی نال دسیا اے سنگ اے سکھ تھانے وچوں فلانے ویلے نکلے گا فلانے ویلے نکل نہیں اینے تو مار نہیں سارا کچھ دس دتا اے غازی احمد دین رحمت اللہ تعالی علیہ ہاں جی ٹر پے نے اس تھانے والے پاس ریونڈ تھانے والے پاس ٹر پے نے ہاں جی جب غازی پہنچے نے ویکھیا سکھ بار پہ نکلدا اونٹ جڈی بلا نال 50 باڈی گارڈ نے اے ایک کلا شیر خدا دا سی ایک اللہ عاشق میرے مصطفیٰ دا سی ہاں جی جدو سکھ باہر نکلیا ہوئے بابا فرماؤں دا ہے میں نال جناب وچوں چیر دا ٹر گیا ہوا نال گٹ جا پھڑیا ہے میں کیا ہوئے سنا تو ہی سکھے تو ہی وہ بندہ ہے جڑائے تھے مسجدہ وچ بانگا روک دا ہوئے آندا ہے ہاں میں روکنے آندا ہے جے ہن تو باز آ جاویں گا تینو چھڑ دینا وا وہ باقی دے ویکھن دے نے ہاتھ بننے کھڑے نے کوئی کر نہیں پڑ سکدے سارے کھلوتے نے سکھاں دے ہاتھ بننے کھلے نے آندے نے جڑا جڑا بابا آکھدا اے جے ہن تو آکھے میں بانگا نے روکاں گا میں تینوں چھڈ دیندا وا آندا میں ککڑاں دیاں بانگا ضرور روکاں گا نعوذ باللہ سکھ بھاؤں کے آوے بابا آندا پھر تیار ہو جا بابے نے پیٹ دے اندر خنجر ماریا وے جدوں ویکھیا باقیاں نے ساڈا پوپ پیا ڈگدا اے سارے نس پئے کلا شیر خدا دا گاتا دیتا لات رکھ کھلوتا ہے تیٹھا ٹھار کے تے گیا ہے توجہ نال آکھ سبحان اللہ جدو ٹھاریا سنا تے تھندار نے پھڑ اندر چا بٹھایا منجی دے ادھر سکھا دیا لائن لگ گئی مارن واسطے انہیں آخیا بھی نہ ہوں ساڈے کول آ گیا باہر مار لیندے تے اور گل سی ہوں بابا گیا جناب جی پھر اے عاشق لوگ جڑے نا آئے ہائے ہائے بھائی یہ دعائی خدا دی پتہ نہیں انہوں دلیری کتوں آؤں گی دلیری عاشق کنی آؤں گی وہ بابا آتا ہے پھر آ گیا میرے کو فلانے فلانے ایک بار تو کہہ دے ایک نواب نے آخیا دو تین لاکھ روپیہ تین دیا گے ہاں جی تو ایک بار کہہ دے میں نہیں ماریا تو اصل ہوں چھڑا لینا اس آخر نہ ہوئے میں پھانسی آستے تو ماریا وہ پچھوں سائیاں نہ رلی جو کھڑی سی انگریزاں پھڑیا لے کالے پانی چ لے گئے کالے پا جب جج کو لے جاندے سن نا تے آکھے بابا پیندا سی سگریٹ سگریٹ پیندا سی جب جج کو لے جانا نا تے او آندا کہ میں سگریٹ دا کش لا کے نا تے اون دے بوتھے تے مارنا دھواں جج دے مارنا بوتھے دے دھواں بھئی تاکہ غصے وچ آن کے تے پھانسی سناوے پھانسی گرسے چان کے واہ واہ مدنیا سونیا کیسے تیرے غلام ہوندے نے جڑے گل پیندے نے موت نو بھج بھج کے توجہ نہیں ہوگی تھی ہاں اے نات خانے والے عاشق سوکھے نے نات خان عاشق سوکھے رے جدو گل آوے حضور سرکار واسطے نہ تے پھر آندے نے کسے دی جتی آئی کسے دی آئی تے مولوی بھی گاں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو کلاک سبحان اللہ تے بابا آندا مینو کالے پانی جدو چھڈیا نہ ہونا تے میں آکھیا یا اللہ کریما یا پھائل وا یا رہائی دے اے وچ جیل وچ مرن رہن والی گل تے کو نہ ہوئی نا بابے راتی یہ گل کی سویرے رہا ہو گیا سبحان اللہ اے بابے غازی احمد دین دا علاقہ ہے شہر شہری اس بابے دا ہے اس نسبت نال میں انہوں شہر بھی مبارک آکھاں گا آخر ذرا دوک نال کیس توجہ نال سن ذرا دوک نال آکھ سبحان اللہ ہن خدا دے بندے ایک گل میں غازی دی کیتی ہے نا لیکن کتھوں موڑ مڑیا سا گل کیڑی کر رہا سا وینے تہاڈی اکل کتھے پہنچی پئی سبحان اللہ وڈے شتا زندہ باد بھائی ہے یہ مطلب ہے اج تہاڈے شیطان وڈا جڑا ہے وہ پرا ہو کے گسا کر رہا ہونا ہے بھی بڑا چیتا میں رکھی بیٹھا جی آج راگ سبحان اللہ ہوں روک نال سمجھی صدقے جاواں میں مصطفیٰ دے قانون تو کیونکہ رب سونا فضل احسان ہمدردی ایک دوسرے دی خدمت دا سانو درس دینا ہے وہ آندا ہے جدوں تیرے کول قرضہ پیا لیندا ہے تے چوکھے نہ منگ کیونکہ اس حالت تے تے بیچارہ ہے نہیں توجہ نہیں کیتی او محتاج ہے تائیوں تے تیرے کول قرضہ پیا لیندا ہے ہن رب مہربانی فرمائی تے دتا سانو نور دتا سانو تے حرام کر دتا او اندھیرا کہ روپیہ دتا ہی تے روپیہ لینا ہی ود نہیں لے سکنا جے لوے گا تے اتنا وڈا گناہ جدو قبر چ اٹھے گا سود خور تے جویں ہلکا کتا ہوندا ہی اس طرح قبر چ اٹھ کے میدان محشر جانا ہے اگلا عذاب انہوں وکھرا ہونا ہے خدا دی قسم کر کے آنا میں سوچیا وجہ کی ہے اے ہن نور ہے سود او ہے اندھیرا تے قرض بغیر سود تو دینا ایک ہی ہے نور بولو بولو بولو ایک ہی ہے نور ہوں تساں تے باقی منو گے نا کہ نور ہے کہ نہیں ایمان نال دسو انساناں دی ہمدردی کیڑے کیڑے وچ بغیر سود تو قرضہ دین چ انساناں دی ہمدردی ہے یا سود نال تہاڈا دل کی آخدا ہے؟ میرے نبی دے نظام قانون شریعت دا اے ہوئی تے اعجاز ہے، اے ہوئی اس دا اعجاز ہے، ہر بندے دی عقل مندی ہے جو نبی دا نور دین واقعی نور ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہن اے ہے ہمدردی، او ہے درندہ پن، ظلم، زیادتی، بے رحمی، بے دردی، کہ ہزار دیتا ہے تے آکھنے 1500 لواں دا، ہن او اگوں غریب ہے، ماڑا ہے، محتاج، اس 500 روپیہ جوڑنا ہے، ان دے ہزار بھی دینا ہے، دے 500 نال بھی دینا ہے، ہن اس لانتی سود دا بندے دے دل تے اثر پتہ کی بندا ہے؟ کہ سود خور بندہ پتھر دل ہوندا ہے، میں قسمیہ پیان نہیں، اے فیکٹریاں دے مالک جڑے نا، فیکٹریاں دے مالک اکثر سود خور ہوندے نے، وچو تھوڑے ہو جائیں جڑے سود تو بغیر فیکٹری لاوندے نے، نہیں تے اکثر کی ہوندے نے؟ ایمان نال دسو، اے ترساں وی مزدور رہ جے تے رہندے جے، اونا بگیارا ہے چھ ماسا ترس ہوندا غریب دا، کام کنا لین گئے تو تنخواہ کنی دین گئے، ایک دوسرا مجال ہے جے سکھ دا سا بچاریاں نو لین دین، جے میں تکا کباب ہوندا ہی نا ان کر کے رکھ دینے، تو ڈراما رچاؤن آستے سانو آکھن بڑے حاجی نے، بڑے پی اگوئے، بڑے بی بینے ساڑے مالک ہو رہی، تو ڈراما رچاؤن آلے پکا پتا کی کرنگے، یا سال تو بعد محفل ملا چک کرنگے، یا پھر عمرے دا ٹکٹ جا دینگے، ہن جٹ خوش ہو جائے گا، مزدور بلے بلے بلے، بڑی بڑی مہر، وہ ساڈا جڑا مالک ہے نا وہ تو بڑا ہی چنگا ہے، پر یہ پتا نہیں، ایک بابا سی، بابا ٹھنڈ بڑی سردی بڑی، توجہ نہیں کی، تو بابا پیا کمبے، اس منڈیا نو آخیا پترو کوئی آگ ہی چا بالو، منڈے اندر گئے، بابے دی پئی سی منجی پیڑی، انہاں توڑ کے نا اگے اگ لا دتی، بابا آخیا پڑا ہوئے تہاڈا پترو بچا چھڈیا جو ایڈی ٹھنڈ، ہن منڈے ہسن، منڈے ہسن، بابا آخو ہستے کیوں جے، آخر بابا اپنی منجی پیڑی پھیکن دیا ہے، توجہ نہیں کی تھی، او ساڈا پولا مزدور ہو، عمرے دے ٹکٹ دے خوش ہویا کڑے، پتہ نہیں بھی اپنی منجی پیڑی پیا لینا، تینوں ہی تے لٹ دا رہے، دیکھے یہ مطلب ہے سڑی پی ہے قوم، قوم سڑی پی ہے، ٹکورا کرن ڈائنے، ہاتھ لاؤن ڈائنے، بھی حال بڑا پیڑا ہے، پر اتوں ہون اٹھن دی توفیق نہیں پی ہو دی، تو میں تن اٹھا رہا ہوں، روکنا راک، روکنا راک، سبحان اللہ، تو میں تن اٹھانا پی ہون، گل سمجھو، سود کیے اندھیرا، اندھیرا بولو کیے، تے بلا سود کرنا دینا کیے نور، تھک پائے ہو آکو آکو سبحان اللہ، ہونی تو ویلا آیا میری تقریر دا، سبحان اللہ، ہن بندیا خدا دیا صدقے جاواں، او اندھیرے والا سخت دل پتھر دل ہوئے گا، انو دل دے اندر ترس نہیں آونا، تے نبی دے نور والا ہمیشہ رحم دل ہوئے گا، اس قرض دین دا، قرض دین دا ثواب صدقے نالوں وی ود، بغیر سود تو کرنا دینا صدقے نالوں بھی ود ثواب رکھ دے، اگر کوئی بندہ لاکھ صدقے کرے کسے غریب نو جے کرنا بغیر سود تو دے گا، رب دی بارگاہ وچ اس کرنے دا ثواب صدقے نالوں بھی ود ہوئے گا، جو ہے بولو بولو سبحان اللہ، ایک مثال دیتی، دوجی مثال دیں، میں مثال دین لگا توجہ رکھ. اسلام دا نور آخدا ہے عورت بوے کار وچ. کتے بوے؟ کار وچ. کیوں؟ اے دے واسطے اس گل واسطے قرآن حدیث تے پیش کرن دی لوڑ نہیں. میں گل نہ وی کرن لگا توجہ رکھ. سبحان اللہ. ہر اوش ہے ہر جے دے نقصان دا ہووے نا خطرہ اونو چھپانا فطرت ہے. مثلا میری جیب وچ کی ہاتھ وچ کی نے ایک کوئی بندہ سڑک تے رکھدا ہے کیوں؟ توجہ نہیں ہوگی تھی. کوئی بندہ پیسے سڑک تے پاویں کافر ہوئے پاویں کوئی پیسے رکھن لگا کیوں؟ معلوم ہویا جیڑی شے اپنے آپ دی حفاظت نہیں کر سکدی جیڑی شے نو نقصان دا خطرہ ہونا ہے اونوں چھپاونا ہر ذہن دا فیصلہ ہے. توجہ نہیں کی. اونوں چھپاونا ہر ذہن دا فیصلہ ہے. گوشت وی چھپاویں گوشت سڑک تے نہیں رکھنا ہے کیونکہ گوشت اپنے آپ نو بچا سکدا. پیڑ بکری جنگل اچ کلی نہیں چھڈنا ہے. نال چروایا رکھنا ہے کیونکہ بگیاڑ اینو پے سکدا ہے. خربوزے نہیں چھڈنا ہے کدھر گدڑ نہ پے جان کیونکہ خربوزے اپنے آپ دا تحفظ کر سکدے. میں قسمیاں پیان نہیں اس ذات دی قسم کھا کے جیڑے قبضہ قدرت اچ فقیر دی جان ہے. نبی پاک بھی شریعت دا اصول عورت گھر میں رہے پردے میں رہے باہر نکلے تے محرم نال ہوئے اینو قرآن حدیث نال کی ثابت کرا. ہر بندے دی عقل فیصلہ کر دیئے عورت واسطے نقصان دا خطرہ اے اپنے آپ دا تحفظ نہیں کر سکدی کمزور ہے. کی اودے ویکھن دا جو پولیس والے وچ جڑے نا بھائیاں نو چنگی لگی ہے گل اوتھوں سن کے انہاں آکھیا نیڑے جا کھلو وی مولوی وال تے بولدا ہے. ترا لوک نال آکھو نا سبحان اللہ. ترا توجہ نال آکھو سبحان اللہ. ہن خدا آخر ویکھو نا جی او وی تے کلمہ رسول اللہ دا پڑھ دے نا. ہن توجہ نال سن ترا لوک نال آکھ سبحان اللہ. خدا دے بندیاں ہن دیکھ لے اے نور کی ہے. عقل تقاضا کردی ہے ہر بندے دا عقل فیصلہ کردا ہے. واقعی عورت کمزور ہے اپنے آپ دا تحفظ نہیں کر سکدی. اینو نگرانی مرد دی چاہی دیئے اپنے دی چاہی دیئے اپنے دی چاہی دیئے غیر تے اینو لٹن والا ہے اپنے اینو بچا سکدا ہے. ہن اسلام آخدا ہے عورتاں گھر وچ رہن پردے وچ رہن مرد دی نگرانی وچ رہن غیر عورت غیر مرد نال خلوت حرام ہے. تنہائی اچ نہیں بیٹھ سکدی ہے کلے کمرے وچ آ جا نہیں سکدی. توجہ نال سن خدا دے بندے اے نور ہے میرا مصطفیٰ دا. اس نور وچ رحمتاں کی نے اس نور دے اندر مرد وی اپنی عزت بچاؤندا ہے مرد وی پریشانی تو بچدا ہے. جدو عورت نو کسے چھیڑنا ہی نہیں کسے نو موقع لبنا ہی نہیں کسی نے اوس عورت وال ہاتھ بدھانا ہی نہیں نہ لڑائیاں پین نہ جھگڑے اوڑ نہ فساد پین نہ عزت لٹی چے نہ جہنم جاوے عورت او جنت وی جاوے بخشی وی جاوے دنیا تے وی سکھ پاوے مرد دی نگرانی وچ رہ جاوے ایتھے وی رہ آد پے سکدا. مثال تن دینا مانسیرا جان دیو ہزارا مانسیرا اتھے کڑی منڈا سکول پڑھ دے سن منڈا تھی گالے بن پتھان کڑی سی پتھانا دی تے منڈا کسے اور برادری دا سی وہ پڑھ دیا اس نے ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਜੋ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋਟਲ ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਠਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਮੁੱਢ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫੀਤੀ ਫੀਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰੀਏ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 12 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚ ਗਏ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਬੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਰੁਲੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਇਹ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦੀ ਨਹੂਸਤ ਔਰ ਫਿਤਨਾ ਐਸਾ ਪਿਆ ਦੋ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨੂਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਉਹ ਬਖਤਾ ਵਾਲੀ ਘਰ ਬੈਠਦੀ ਰੁਪਈਏ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਈ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਬਘਿਆਲ ਬੱਕਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਨੂਰ ਕੀ ਏ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਇਹ ਨੂਰ ਇਹ ਘਰ ਬਵੇ ਤੇ ਪਰਦੇ ਚ ਰਵੇ ਉਹ ਅੰਧੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਸ ਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਜਾਵੇ ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਬਣ ਜਾਏ 11 ਸਾਲ ਸੇ ਲੇਕਰ 16 ਸਾਲ ਕੀ ਲੜਕੀ ਵੋ ਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਬਣਤੀ ਹੈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਤੀ ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਨਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪੱਗ ਵੱਢੀ ਰੱਖੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਗ ਰੱਗ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਕੁਫਰ ਦੇ ਰਾਹ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਰੱਗ ਰੱਗਾਂ ਰੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਇਹ ਹੈ ਨੂਰ ਉਹ ਹੈ ਅੰਧੇਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਨੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਗਈ ਅਮਨ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਨੂਰ ਜੋ ਚਾਨਣ ਜੋ ਸੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਚਾਨਣ ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟੱਕਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਨੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੋਂ ਟੋਲਾ ਹੈ ਠੀ ਬਹਿ ਟੱਕਰ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਨਣ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਮਾਰੂ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੇਵਕੂਫਾ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇਗਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਇਹ ਸੀ ਚਾਨਣ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਹਜ਼ੀਬ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਤਹਜ਼ੀਬ ਨੂਰ ਹੈ ਬੋਲੋ ਕੀ ਏ ਪਰ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਸਕੂਲ ਨੇ ਐਸੀ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡੀ ਏ ਓਏ ਓਏ ਉਹਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਨੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਵਹਦਤ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਹਦਤ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਨਤ ਸੋਲੋ ਮਾਤ ਇਲਨ ਨੂਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਮਿਨਤ ਸੋਲੋ ਮਾਤ ਅੰਧੇਰੋ ਸੇ ਉਜਾਲੇ ਕੀ ਤਰਫ ਉਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਰਤ ਕੋ ਸਬਕ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਨਰਸ ਵੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਵੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾ ਸਕਣੀ ਉਨੇ ਹੀ ਲਾ ਬੁਰਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਊਰ ਹੋਵੇ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁਰਖੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਬੇਸ਼ਊਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਗਲ ਔਰਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਹਿਲ ਹੈ ਜਾਹਿਲ تے جڑی نچدی کھڑی ہے تے ٹھمکے لاندی کھڑی اونوں کی آندے نے تو انج نہیں مننے گا آخری گل کر کے تے پھر تن کو جا بچا انج نہیں مننے گا آلے آوے نا پیا یہ ہے نویں دی انگلش نویں دی انگلش اس انگلش انگلش بھی میرے کول ہے نال دا خلاصہ بھی میرے کول ہے اے انگلش دا خلاصہ ہے توجہ ہے نا اس دا صفحہ نمبر 73 کنا 73 آ گیا عورتیں بیدار ہوتی ہیں کی ہوتی ہیں بیدار ہوتی ہیں کی مطلب اے جاگدیاں پیاں تے جاگ کے تے ہن اے ترقی شعور تے چانن تے نویں روشنی لیندیاں پیاں نا دل نا کیڑی روشنی آندے نوں کی عورتیں ترقی کی قومی لہر میں اپنا راستہ بنا رہی ہیں عورتیں بطور معلمات پروفیسرز ڈاکٹرز نرسوں اور نرسوں کی اسسٹنٹس کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں ہم انہیں مختلف طبی شعبوں میں بحیثیت ماہرین کے دیکھتے ہیں قابل خواتین پی آئی اے ٹیلی ویژن اور ریڈیو میں پروگرام کی منتظمین پروڈیوسرز فنکاروں یہ جاگیاں نے کی مطلب پہلو ستیاں سن مسلمان باب فرید دی اماں ستی رہی باب فرید دی سو گئی رب رسول انہاں تے ظلم کیتا تے انہاں حق مارے رب رسول نے عورتاں دے انہاں نو پردے وچ رکھیا انہاں نو گھر وچ رکھیا انہاں نو باہر نہیں آون دتا انہاں نو کام شانہ بشانہ نہیں چلن دتا موڈے نال موڈا تے لتاں نال لتاں نہیں پاون دتیاں جنے اج کل پائی کھڑیاں نے ہاں جی اے جناب جی سو پہلو ستیاں سن اوے خدا دے بندیاں توجہ نال سن صدکے جاواں سبحان اللہ ایک سید پیا ہوندا ہوئے دریا دے کنارے آ رہا سی سید دریا دے کنارے پیا ہوندا ہے ویکھدا سیب رڑیا ہوندا ہے چک کے سیب کھا لیا ہے دل وچ خیال آیا ہے ان پچھیا شے لوکاں دی کھا بیٹھا وا کی رب نو جواب دیواں گا گھبرایا جدروں پانی آ رہا سی اودے ہی تر پیا وے جاندیا ویکھیا باغ دریا دے کنارے تے کھڑا وے باغ دے مالک نو ملیا آندا مہربانی فرما تیرا ان پچھیا سیب کھا بیٹھا وا او مینوں معاف کر دے او نے جدوں سنیا اگلا وی سید سی جڑا بخشواون گیا کھڑا سی او حسنی سید سی جڑا باغ والا سی او حسینی سید سی جدو انہیں سنیا وے سنیا جدو باغ والے نے ایڈا ایڈا دیانت والا ایڈا نیک ایڈا پاک بالے جدے اندر ایک سیب حرام دا اوہی رڑیا ہوا نہیں پیا کھلون دا ہو کیوں نہ ہوئے ہو جا پاک نو اپنی بیٹی دا رشتہ دے دے آن دا یارا تنو معاف ضرور کرانگا پر ایک شرط آن دا کی اکھے شرط میری اے میری ایک بیٹی ای جڑی اکھو انی ہجی موہوں گنگی اے کنوں بولی اے ہتھوں نولی اے پیروں لنگڑی اے ایہو جی نال شادی کر لے میں تنو سے معاف کر دیا گا سیداں دا جو شرط لاویں گا قبول پر میں نو قیامت دا بھار نہیں چھلیا جانا اس واسطے مہربانی فرما معاف ضرور کر دے سید نکاح ہو گیا وے سید نکاح پڑا چھڈیا وے جدوں گیا گھر کمرے دے اندر جتھے بی بی بیٹھی سی جدوں دروازہ کھولیا سو اگے بے عیب خاتون بیٹھی ہے پیچھا ہٹن لگا درد مارے کسے ہور دے کمرے وچ آ گیا وا بابا خدا گھبرا نہیں او پترا اے ہوئی میری بیٹی ہے آندا تو تے آندا سے تسی تے فرماندے سو میری بیٹی انی ہے لونی ہے لنگڑی ہے بولی ہے گنگی ہے تے صحیح سلامت فرمایا میں اس واسطے اپنی بیٹی نو انا آکھیا سی اس بیٹی نے کدی غیر دا منہ تکیا ہی نہیں میں اپنی بیٹی نو اس واسطے گنگا آکھیا سی کدی غیر دے نال بولی نہیں میں اس اپنی بیٹی نو اس واسطے بولا آکھیا سی کدی غیر دی آواز نہیں سنی اس واسطے لولا آکھیا سی اس نے کدی غیر نو ہاتھ نہیں لایا اپنی بیٹی نو لنگڑا اس واسطے آکھیا سی اے میری بیٹی نے کدی اپنے گھر دا بوا نہیں ننگیا باہر قدم نہیں رکھیا اے ہو جائی ماں سی سیب بخشوان والا پیو سی پتر غوث جمعائی واہ سبحان اللہ آہا توجہ ہے اے ہو جی ماں اوہ جا باپ پتر غوث پاک یاری والا پی رہی جیدے زمانے میں تمہاں پیا کھڑیاں نی جیدے جیدے تے جیدے اگے فریادہ سلطان بہو ورگا بھی کردائے ذرا روک نالا آگ سبحان اللہ نارا رسالت نارا تحقیق سلطان فرماؤں دا سین سن فریاد او پیرا دے او پیرا پیرا پیرا بغداد والے سن فریاد او پیرا دھار کے میرا بیڑا اڑی او وچی کپران دے جتھے مچھ نہ بیندے در دے میری خبر لیو جھٹ کر کے پیر جنان دے او پیر جنان دے یارا میرا باہو او تا بننے لگ دے سبحان اللہ روکنا رکھو سبحان اللہ خدا دے بندے آل صدقے جاواں مثال دینا زمین بھیڑی ہوئے شور آلی ہوئے بی چنگا ہوئے برباد ہو جاندہ ہے بی چنگا ہوئے زمین بھیڑی ہوئے بی برباد ہو جاندہ ہے بی بھیڑا ہوئے زمین چنگی ہوئے تامی ککھ نہیں ہوگدا جو زمین بھی چنگی ہوئے بیوی چنگا ہوئے پھر فصل سونی اگ دیئی تو توجہ رکھنا ہندوانے تو خربوجے جڑے بندے بیج دینے نا وہ پھر جدو نکڑ دیاں نا پرومبڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں تو او سڑے اتو سار دے بوٹیاں دے نا چھجے لا دیں دے نا چھجے کیوں جی اکھے اتوں تریر پین دیئے تو ساڑ جان گے ہاڑے مارے مارے نے جدو تگڑے ہو گئے نا تو پھر لا لگان گے پھر کھائے رہے سمجھو نہیں ہو کی تھی تو ساں ویکھے نے میں تو جٹر جٹر جٹر کے کام بھی کردہ رہا نا میں سارا پتا ہاں جی تو ساں ویندے رہے ہیں کہ وہ پھر چھوٹے چھوٹے جنہ چرو ہوں نا پودے تو یار نرسریاں چلو تسا نرسریاں نے ویکھیاں نا فارمی بھائی آپا دیسی تو راہ کو نہیں چلو فارمی بلاواں تے ویکھیاں جنا تو نرسری جتھے ہوے نا نرسریاں جتھے آ چھوٹے چھوٹے اوتھے ویکھیا کرو او اوتے نا میں پتوں دے پراں جائی نا پتوں کی تو پراں تے بڑیاں نرسریاں نے اوتھے تے او تھلے نگے نگے بوٹے جتھے انہاں رکھے نے نا اوتوں انہاں سبز جا کپڑا پایا ہے او کاہدے واسطے ہوندا ہے ساڑ تو جدو تگڑے ہو جاؤں توجہ نہیں کی دی. اسلام اے تین چیزاں دا خیال رکھدا ہے. ہائے ہائے ہائے ہائے کی اسلام آخدا ہے ایک بی ستھرا ہوئے ابا ویکھیائی بیج مبارک باپ مبارک ایک سیب رونیا بخشوا ہو گیا کھڑا ہے تے ماں ایڈی پاک ہائے ہائے تے پھر جیڑا فصل دا بوٹا اگیا ہے ہائے ہائے ہائے اس بوٹے دی چھاں تھلے تمام زمانے دے ولی بیٹھے نی توجہ نہیں ہو کیتی جے شیر ربانی ویکھے تے غوث دے در دی چھاں تے پلے آئی اے اوتھے ہی مہراں لگدیاں نہیں ہن گل سمجھی ادھروں اے ادھروں اسلام آکھدا ہے اوتھوں چھجا دیو ماحول پیڑا نہ ہوئے ماحول پیڑے نال تے سڑ جان گے اج ماحول جو پیڑا ہویا ہے کفر دی پلیت فضا ہے نسلاں جمدیاں نے پیراں دیاں وی برباد مولویاں دیاں وی مجال جو ہن کوئی ولی نکلا وے ویکھیا جی توجہ نہیں ہو کیتی خدا دے بندیا ہن گل سمجھی اینا نام مراداں سکول آلیاں کی کیتا ہے جیڑا اندھیرا سی کفر دا اونوں کی کہہ دیتا ہے چانن ساڈی قوم نو پڑھا رہے نے اور جیڑا ہے چانن اونوں کی کہہ دیتا ہے اندھیرا اے ہن ٹیلی ویژن تے رنا کی کردیاں نے بولو بولو تے اونوں کی آکھدے نے اے جاگیاں نے اے کی کیتی ہے او ڈی پاک بی بی دے بارے آندیاں آندے نے ستیاں رہیاں سن رب رسول انہاں تے ظلم کیتے اے جاگیاں نے تے اللہ رسول تو حکم انہاں اپنے حق کھو لے نے اے تاں کر کے ہن ٹیلی ویژن چ آ گئی ہے ریڈیو چ آ گئی ہے آکھے مولوات بن گئی ہے پروفیسر بن گئی ہے نچدی کھڑی ہے نچاؤندی کھڑی ہے ڈانس پہ سکھاؤندی ہے پھر بخت والی گپ شپ پہ مار دی ہے نال ڈرامہ وی سکھاؤندے نے کڑی کسے دی ہیر منڈا کسے دا رانجا بندا سکول ہاں جی پھر ابا سوار کے بھیجدا ہے تیے اج تیرا شو ہے اج تو شو پیس بننا ہے ذرا ستھرا تینوں سوار کے بھیجنے ہیں او پھر جاندی ہے کڑی بن گئی ہیر تے منڈا بن گیا رانجا یہ کیا ہے جی آج ہمارے سکول میں فنکشن ہے ڈرامہ ہو رہا ہے ہوندا ایمان نال دسو ہے ہوندا کہ نہیں ہوندا اونوں کی آندے نے ہن اونج کسے دی تھی نو چاکھو اے میں ہی رہی تے میں رنج آئی ہندا اونے کی آکھنا ہے کی چکنے آ اوتھے تے ڈانگا چک لینی پر سکول اچ خود ابا ویکھدا ہے پیا او ہیر بڑی کھڑی ہے او نی کڑی دی ماں او اج تیری تھی تے ہیر بنی سی او وی آندی ہے بختاری او بختاری عارف کھڑی فرماؤں گا اے تم دیوال کوڑی ہندی اثر ہندہ وچ بیا جے جی ڈٹھی امام محمد تے اوہ جئی آتیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حاضری نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی علامہ چشتی صاحب اچھا گل سنو واقعی ساڈی قوم پوری دی پوری سکول سارا کچھ جائے سب کچھ برداشت ہر بغیرتی ہر کفر ہر اوتھے سب کچھ لیکن مسیح تے چار اوڑ بڑھنا ہے سکول تے مسیح تے فرق بڑھا ہے میں پوچھا ایک مولوی صاحب نو میں مولوی جی وابی کو پتر پڑھاؤ گے؟ وہ پڑھاوے گا قرآن؟ نہیں نہیں نہیں نہیں، میں سپاہی صحابہ والے نے پوچھا، میں کیا ہوئے شیعہ کو پتر پڑھاوے گا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ شیعہ سپاہی صحابہ کو پڑھاوے گا؟ نہیں نہیں نہیں، گل نہیں کوئی کرنے والی، گستاخان کو پڑھاوا گا گل. میں کیا اتے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مولوی دے کول نہیں پڑھاونی مسیتے. اگر یہ ہوئی مولوی سکول اسلامیات کا پروفیسر ہو ماسٹر ہو تو پھر قل اعوذ برب الفلق بھی جائز ہے، قل اعوذ برب الناس بھی جائز ہے، پھٹے وانتے. توجہ نہیں کی تھی، مسیت میں جھگڑا ہے، شیعہ وابی کے پاس نہیں پڑھ سکتا، وابی شیعہ کے پاس نہیں پڑھ سکتا، بریلوی وابی کول نہیں پڑھ سکتا، وابی بریلوی کول نہیں پڑھ سکتا. سکول دے اندر اسلامیات پڑھانے والا جیسا ہو، وابی پڑھے، شیعہ پڑھے، مردائی پڑھے، یہودی پڑھاوے، جو مرضی پڑھاوے، چوڑا پڑھاوے، اوتھے سارا کچھ جائے وے. ڈرامہ کی ہے یار، تہانوں سمجھ آیا؟ مینوں تے سر نہیں لگی، توجہ کیتی؟ تو کچھ اور لگی نے، یہ ڈرامہ ہے کہ نہیں؟ پھر بولو بولو، چال بڑی بڑی. تو پھر یہ مطلب یہ نکلیا، خدا دی مسیت تے سارے دی جنگ، یہودی دے پلیٹ فارم دے سارے دا اتفاق ہے. کیوں؟ ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے. وہ اکبر الابادی پہلو ہی بول گیا، بڑا سیانہ سی، سید سی پورے دن دا، آندا ہے ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے، لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے. آندا ہے جب مول سکولوں پوے نا تو پھر سارے ایمان بیچن گے. مولوی تو جڑا مسیت مول پہندا ہے، تھوڑا ہے روپیے تھوڑے ملتے ہیں، مول بھی آ بھی بھکھا ہے. توجہ نہیں کیتی. ایک اور جگہ تے فرماندا ہے، شکر ہے سنی و شیعہ کا ارادہ نیک ہے، طرز طاعت دو صحیح، ترکیب کالج ایک ہے. تو میں بھی ایک ربائی لکھی سی، سناوا؟ میں لکھی سی، گو دشمن ہے ازلی وہابی و سنی، گو دشمن ہے ازلی وہابی و سنی، نہیں ایک مذہب میں ان کا گزارا، تعجب کی جا ہے یہ دشمن، یہ دونوں سکولوں میں کرتے ہیں سب کچھ گوارا. افسوس ہے خدا دی قسم. یہ دیکھو کئی ٹیلی ویژن تے کنجریاں نچن، انہوں نے بھی کہہ رہے ہیں یہ بیدار ہوئی ہیں، جاگی ہیں، یہ روشنی ہے، نور ہے، چانن ہے. سکول میں اتنے جو لکھیا پروڈیوسرز، فنکاروں کون؟ فنکار ٹیکس بھی معاف، تو سارا کچھ معاف. کیوں؟ آؤ بھائی، قوم کی لڑکیوں کو ہم ترقی اور شعور دے رہے ہیں. اور ایمان لال دس، اگر اب یہ کفر نہیں کر رہے تو اور کفر کسے کہتے ہیں؟ یہ کافری تو نہیں، کافری سے کم بھی نہیں، کہ جو خدا کا نور تھا اس کو اندھیرا کہہ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور جو کافر کا اندھیرا دکھاتی ہے اس کو نور اور روشنی کہہ رہے ہیں. اور سکون دے تے لکھا منت ظلمات النور، پھر سمجھ لو یہ کفر کر رہے ہیں ظالم، کفر سکھا رہے ہیں. ایمان یہ ہے مصطفیٰ کا نور نور ہے، انگریزوں کی تمام بے غیرتی تہذیب جو ہے یہ تمام کی تمام اندھیرا ہے. بولو کی ہے جو ہے کی ہے؟ بولو بولو. جڑا ہن تہاڈے سامنے آکھے نو روشنی آکھو، کلمہ دوبارہ پڑھ مردود. جڑا آکھے سکول میں روشنی ہے، دے کلمہ دوبارہ پڑھ، کلمہ رسول اللہ دا دوبارہ پڑھ. میں نو قسم خدا دی جد قبضہ ہے قدرت میری جان ہے، میں اگلے دن میل سی تقریر کیتی ہے ضلع ویاڑی دے اندر، میں نے ایک بند چٹ کر لی، انہیں آخیا بھابی دے پیچھے نماز ہو جاندی ہے. میں آخیا اگر چٹ لکھن والا سکول نال اتفاق رکھدا ہے تو میں آکھاں گا تیری سکھ پیچھے بھی ہو جاندی. تیری یہودی پیچھے بھی ہو جاندی بھائی مانا جد ایمان تو فارغ تینو نماز نال کی لگے تو کئی نہ پڑھ نماز اسی کی ہے جو مصطفیٰ کے دین کے ہر حکم کو نور سمجھتا ہے اور کافران دی تہذیب لانتی نو اندھیرا سمجھتا ہے اے موضوع مکن والا نہیں مکن والا نہیں میں سویرے تک بیٹھا رہا تو اے بددا ہی جانا ہے بس ایتھے ہی اینو ختم کرنے ہیں دعا کرو صدقہ مدنی سونے دا جس طرح اللہ تعالی نے اس محفل نو بازوق رکھیا ہے اور پوری توجہ تے دھیان نال ہر بندے جاگ کے سنے رب سونا اس محفل سجاون والیاں نو دوواں جہاناں دا رنگ لاوے بخشے ہدایت دے سیدھا راہ وکھاوے جن آیا رب سونا سب تے کرم فرماوے زندگی نبی دے دین شریعت والی عطا فرماوے موت کامل ایمان والی عطا فرماوے آخر دعوانا ان الحمدللہ حضور سفر کی تشریف شیر کی تشریف فرمائیں اے رام کے وجود پر ہندوستان کو ناز ایک کنے لکھیا سوال جنے لکھیا اٹھ کھڑو ہوئے تو سن کیتا کیا کیا مطلب ہے کی شعر ہے دسو نا کیڑی کتاب دا ہے کیڑی کیڑی یہ بانگ درا کا شعر ہے سنو سنو یہ بانگ درا کا شعر ہوگا بانگ درا اقبال کی پہلی کتاب ہے جس میں ایسا کلام موجود ہے جس سے علامہ اقبال توبہ کر چکے تھے رجوع کر چکے تھے جویں علامہ اقبال دی خود اسے بانگ درا دیاں ماں باد والیاں نظماں جڑیاں نے او توبہ پیاں دسدیاں نے ہن علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی وطنیت دے اتے جڑی نظم ہے او ساری دی ساری علامہ اقبال دی اس نظم دے مخالف ہے جس نظم دے اندر علامہ اقبال نے یکش والا گیت یا ہندوستانی بچوں کا قومی ترانہ یہ لکھیا سی اسے تو سارے پہلا لکھیا ہے کہ سارے ہندوستانی بھائی بھائی ہیں تے جدوں علامہ اقبال نو اللہ تعالی نے شعور عطا فرمایا ہے پاک نبی دا فیض ملیا ہے تے اس لے پھر انہیں وطنیت تے خلاف لکھیا ہے تے پھر ثابت کیتا ہے کہ ہندوستانی بھائی بھائی نہیں صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں ہاں ہو سکتا ہے جی تساں یہ تے غلط آکھیا اپنا سوال تسی سمجھو تساں آکھیا داڑی منڈا کلندر ہو سکتا ہے میں آکھیا ہاں تے تساں اگوں نتیجہ کڈے بھی سارے کلندر بیٹھے نے ہن سنو اس داڑی منڈے تے اتوں اج دے کئی لکھاں کروڑاں داڑیاں والے وار سٹاں کہ اس کو نبی کے دین کی غیرت تھی جس نے کافر کے ہر منصوبے کو فاش بھی کیا اور کفر ثابت کیا اور مسلمانوں کی تباہی ثابت کیا اور آج تمہاری ڈیڑھ ڈیڑھ گز کی داڑھی رکھنے والے ملا ہیں جنہوں نے یہودی کی تعلیم اور سیاست کو اپنا رکھا ہے الیکشن لڑن دے اندر اے اگے کھلوتے ہون سکول دی پڑھائی دے اندر کڑیاں انہاں دی کیڑا ملا جڑا 1.5 لاکھ فٹ دی داڑھی رکھی ہوے تے کڑی پوچھے تے لندن میں پڑھ رہی ہے اور اس تعلیم کو مسلمانوں کے لیے فرض سمجھتے ہیں اور ایک علامہ ہے جو کہتا ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ فساد ہے یہ کفر ہے خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی پہ مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ روش مغربی ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ یہ کس کے شعر ہیں علامہ اقبال فرماتا ہے اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف وہ کہتا ہے میں نے سمجھا ہے جا کر عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں بھی اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل واندا مینوں بھی ابراہیم خلیل اللہ وانگو چک کے سگ سکول علی پایا گیا ہے میں سگ دا سیک بڑا ویکھیا ہی مینوں پتہ ہے کی ہے یہ ایک مسلمانوں کے خلاف انسانیت کے خلاف دین کے خلاف بہت بڑی سازش ہے اقبال کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے تو میں نے ہوں ڈیڑھ فٹ داڑی والے ملا دس جہے شرط رکھی کھڑے نا میٹرک یہاں کنجر پوچھ تیرے پیو دا دین اقبال دی ٹٹی ہو جا ملوانے نالوں چنگی ہے کیونکہ پہلی چیز ایمان ہے بعد میں عمل ہے اقبال کا ایمان کامل ہے تہاڈا ایمان ہی کونی تسا عمل داڑی رکھ کے کی کرنا داڑی اسی کی قبول ہوگی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہلے جس کے اندر ایمان ہو اور ایمان کے لیے شرط ہے کفر کے خلاف نفرت ہو حتیٰ کہ سن علامہ اقبال نہ غصے چایا ہے اور آ کے گم گشتہ اٹھا کر دیکھو ایک کتاب نمبر دو اقبال کی مغرب پر تنقید پروفیسر عبد الغنی کی انہوں نے لکھا ہے علامہ اقبال نے کہا ہمارے ہندوستان کے تعلیم یافتہ نوجوان بالکل بیکار ہیں یہ قابل التفات ہی نہیں آگے فرمایا اگر میں قرون متوسط کا ڈکٹیٹر بن جاؤں تو اس طبقہ کو ہلاک کر دوں اقبال نے کہا اگر میں درمیانے دورہ والے بادشاہاں وچوں بادشاہ بن جاواں تے میں سکولی طبقے ساریاں نوں اونجی مار کے سٹ دیاں ہن دس ملاں دا پتر سکول جاوے اقبال آندا میں مار سٹاں ہن پوچھ بش تو بش تو اقبال نال ہے یا اس ملاں نال ہے تو بش کے دے نال ہوے گا تے پھر رسول اللہ اور سن بولیا سن تینوں شریعت دا مسئلہ بھی دساں بزرگان دین فرماتے ہیں مفسرین کرام فقہا کہ شر قلیل کا ارتکاب خیر کثیر کے لیے جائز ہے یہ ساڈے فقہا کرام نے لکھیا اور کلندر لاہوری نے جڑا روپ ہے ظاہری وٹایا ہی یہ کفر دیاں سازشاں تے منصوبے سمجھ کے تے مسلمانہ دے اگے کھول کے رکھ دیتے نے انہیں یہ روپ نہ وٹاؤں دا نہ علامہ اقبال نو ادو کسے سب آن دینا سی تے نہ اینا وچو کسے سب سننا سی جڑے آج دے سکولی تھا تھا تے اقبال نو ٹنگی کھڑے رہے مہا پتر ہو اے دے تو آڈی موت ہے اپنی موت ٹنگی کھڑے جے او تے آن دا میں نو طاقت مل جاوے بادشاہ بن جاوا میں سکولیاں نو وڈ وڈ سٹا توجہ نہیں کی تھی افسوس ہے کہ اس داڑی منے نے ہائے ہائے تن کی پتا ایویں تے نہیں سی شیر ربانی ٹانگیاں دے اڈے تے آیا کھڑا ننگے پیری اقبال نو لین واسطے کی شے ویکھدا سی پیا خدا دے بندیا میرے پاک مصطفیٰ کے غلام حضور کے دین کے لیے اگر کوئی ایسا کام کرے تو سمجھ لے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہوگا جڑا خود اتنا شریعت سختی نال دستا ہے کہ مسلماناں نو جڑا وہ کام پہ کردا ہے وہ بھی شریعت دے مطابق ہونا ہے تیری میری سمجھ دا قصور ہونا توجہ نہیں کیتی میں نے ایک آندا جی ہاں جی علامہ اقبال کا بیٹا بھی تو پڑھتا رہا میں کہا بے وقوفا تو علامہ دی مخالفت ویکھ کولی کیتی سو کولی رگڑے پٹے سو کہندا ہاں میں کہا تو چاہوں کر جنی کونے کیتی مولویاں نال تسی کر کے بٹھاؤ لتاں کمڑ پہ لگو ایک میں کرنا زبان نال بیان نہیں کرنا نا میں موت آتی ہے مصیبت ہی پاؤں پاگل ہی لگا پھر آدھے نے پاگل ہی لگا پھر میں کہ کبلا پاگل دا کام ہوندا ہے کپڑے لا کے لوگوں کے گھر چ بڑ جاتا ہے میں تھوڑے گھر چی بڑیا اللہ کی مہربانی اپنے گھر بیٹھا بلکہ لوگوں سمجھانا بھی کسی کے گھر نہیں بڑھ چنگے پاگل دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ سمجھ عطا فرمائے الحمدللہ کر مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے سوک نال کہہ دے کر مصطفیٰ دے دردی جدا ایمانے ہوئی بولے جو کر مصطفیٰ دے دردی غلامی اے کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے اور رب پاک دیندا خود اے تسلا رب پاک دیندا اے خود اے تسلا فتابعونی یحبب کو ملا کرسی تیرے نال رب ہم کلامی کرسی تیرے نال رب ہم کلامی نہیں اے سو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے حبشی نبی نال اکھیاں ملایا کرنی نے گھر بہ کے لذتا نے چایا کرنی نے گھر بہ کے لذتا نے چایا نہ پیدا کر گئے رومی تے جامی نہ پیدا کر گئے وہ رومی تے جامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے میں فرمایا سی اے ساری سنا دے ہوں میں تھکیا بڑا سا میں بیمار آج ساری دیاری پیا رہا میں صویرے آکے ستا اور خان کا ڈوگ رہا تقریر کر کے روزانہ پورا ہفتہ ہی میں تو میں محض تو آنے زوک نال بیٹھا جاگ دا جو ہوئے بیدار تے سنا دیا وے اے صدیق فاروق عثمان وانگو اے صدیق فاروق عثمان وانگو مولا شیر یزدان وانگو تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی اے تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے غور ہے صحیح توجہ ہے کوئی نہ او پھر کسی ڈرامے تے نہیں کھب گئے ہاں میں ڈرامہ نہیں پیش کر رہا میں حقیقت دا سنانا میرا ڈٹ کے آکھنا سبحان اللہ اے شبیر دسیا یاری دا ولے شبیر دسیا اے یاری دا ولے بچڑے کوہائے تا بندی گلے اے بچڑے کوہائے تا بندی گلے حیران رہ گئے حیران رہ گئے کوفی تے شامی حیران رہ گئے کوفی تے شامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے سوک نال کہہ دے کر مصطفیٰ دے دردی اوہ شرمان اے تے ملکہ جہنم دے گانے تو شرما رب زمان دیتی خدا نے اپنے اپنے حبیب دے ذکر واسطے وے اوہ کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے اے تیران دی بارش اے تیران دی بارش تے پانی وی بندے تیران دی بارش تے پانی وی بندے کیتا شہادت دا رتبہ بلندے او کیتا شہادت دا رتبہ بلندے زندہ رہے شہدہ اس میں گرامی زندہ رہے شہدہ اس میں گرامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے زندہ توجہ ہے شیر تے دھیان ہوے اس غرق ہونا اس غرق ہونا او پہلے ہی پورے اس غرق ہونا پہلے ہی پورے رب نو جو مندا تے مدنی تو دورے اور رب نو جو مندا تے مدنی تو دورے ہر جات ہو سی اونو ناکامی ہر جات ہو سی اس نو ناکامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے آدھے چھوڑ دنیا ساڑھے موضوع دی گل آگئی اوہ آدھے چھوڑ دنیا تے جھگڑے تے جھیڑے آدھے چھوڑ دنیا تے جھگڑے تے جھیڑے آون تو کامل ولیاں دے ویڑے ناراضی ایمان وچ کوئی خامی ناراضی ایمان وچ کوئی خامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے اور توجہ ہو بے آخری شعر عرض اس دم دا راہی کوئی وسا نہیں اس دم دا راہی وے کوئی وسا نہیں زندگی نے کیتی کہیں نال وفا نہیں وے زندگی نے کیتی کہیں نال وفا نہیں فجری جو آیا وے تریا او شامی فجری جو آیا او تریا او شامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے او کر مصطفیٰ دے تو دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے غالباً صوفی معراج دین صاحب رحمت اللہ علیہ فرماؤں گے لے بیبیاں نال عورتاں نال گل کر دیا نا آپ فرماؤں گے لے رکھ زندگی وچ ایمان ثابت رکھ مسلمان دی تینوں پیان دینے